NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er moet in het nieuwe kabinet één bewindspersoon komen die zich bezig gaat houden met de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat adviseert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Nu valt het schadeherstel nog onder economische zaken, terwijl binnenlandse zaken gaat over de versterkingsoperatie. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Technische apparatuur die de stikstofuitstoot omlaag moet brengen voldeed niet aan de beloftes en een rekenmodel creëerde schijnzekerheid. Ouderenbond AMBO wil extra coronamaatregelen. De bond maakt zich zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen, het aantal ouderen dat weer in de ziekenhuizen belandt en het uitstellen van zorg. De Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. Acteur Alec Baldwin heeft de man en de zoon ontmoet van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Hij vuurde op de filmset een wapen af waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Het weer, het is bewolkt met op veel plaatsen af en toe regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit is de ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt af, maar er zijn nog aardig wat bijzonderheden te melden. Ik begin op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar 7 kilometer file tussen Baarn en Naarden. Dat komt daardoor een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Reken daar op 20 minuten vertraging. Ook zijn er nog twee afsluitingen. Ik begin op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor de weg daar nog helemaal dicht is. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Breda over de A58 en de A16. En de A16 zelf, van Breda naar Rotterdam, daar is ook een afsluiting te vinden bij Zevenbergse Hoek. Daar staat namelijk een bestelbus in brand. Daardoor is de weg daar helemaal dicht. En ook daar is het onbekend hoe lang het gaat duren. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A15. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. We denken echt dat er iets moet gebeuren. Dat zijn de woorden vanuit de mond van de AMBO eerder vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. In de landen om ons heen gelden nog de basismaatregelen, alleen in Nederland niet. Het gaat natuurlijk over de stijgende coronabesmettingen. Onze spraakmaker is vanochtend Rusland-expert Hubert Smits. Goedemorgen, Hubert. Goedemorgen. Denk jij dan, als je die bericht hoort, daar gaan we weer, of niet? Ja. Ja, ja, neem zeggen mag ook, hoor. Ja, ik lig hier niet heel erg wakker van op de vroege morgen. Dat niet, nee. Hoe is het eigenlijk in meer oostelijk, in Rusland? Hoe is het daar met de stijgingen van de corona? Valt het mee of niet? Nee, daar is het volledig mis. Ja. In Rusland sterven nu 1000 mensen per dag aan corona. Geregistreerd. Want ook als je gewoon aan een longziekte overlijdt, kan je aan corona overlijden, maar dat wordt dan niet altijd als corona gerelateerd vastgelegd in de statistieken. Volgens sommige demografen sterven er zelfs ongeveer 3000 mensen per dag aan corona. En het heeft veel te maken met het feit dat de vaccinatiegraad in Rusland ongeveer 30% is. Oh, dat is veel lager. En dat is wel krankzinnig in een land wat als eerste trots op de borst zich klopte over het feit dat het een Sputnik-vaccin had geproduceerd, uitgevonden en geproduceerd. Dat meteen begon te klagen dat Europa en Amerika dat Sputnik-vaccin niet goedkeurden voor de markt. En dat was allemaal politiek en dat was Russofobie. Maar de eigen burgers willen het ook niet. En dat zegt iets over de status, zou je kunnen zeggen. Het vertrouwen dat de burgers hebben in de eigen regering. Ja, want iedereen wordt wel aan de gelegenheid gesteld om dat vaccin te krijgen. Ja, dit is gratis. Ja, ja. Het is niet zo dat je daarvoor moet betalen. Nee, je moet betalen voor een vals QR-bewijs, maar niet voor het vaccin. Nee. Nou ja, dat is duidelijk dat het daar in ieder geval helemaal de verkeerde kant op gaat. Voor het Mediaforum is hier de hoofdredacteur van Vrij Nederland alvast, Wart Wijndot. Wart, goedemorgen ook. Goedemorgen. Heb je een beetje zin in de winter? Ja, zeker. Ja, ja, niet per se door de stijgende cijfers. Oh, dat toch niet? Nee. Maar gewoon het seizoen aan zich spreekt je aan. Ja, ja. Nou, zullen we het daar dan gewoon op houden? Dat is misschien wel handig. Ja. In Stand.nl gaan we het hebben over een nationale crisis die een crisisorganisatie met doorzettingsmacht behoeft. Want het vertrouwen is verscheurd en duizenden mensen wachten nog altijd op versterking van hun huizen of een compensatieregeling in Groningen. Dat zijn de woorden van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die dan ook pleit voor een aparte bewindsman of vrouw. Vandaar de stelling: er moet een speciale minister komen voor de aardbevingsproblemen in Groningen. Live. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De aardbevingsproblematiek in Groningen, dat is een nationale crisis die een crisisorganisatie met doorzettingsmacht nodig heeft. Jaren na de eerste aardbeving zijn de gevolgen van de crisis nog steeds niet goed opgelost. Zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Er zijn nog veel te veel huizen met scheuren en schade. Er zijn veel te weinig huizen versterkt en verstevigd. De Groningers worden niet echt geholpen, dus het schiet niet op. Nu valt de afhandeling nog onder economische en binnenlandse zaken. Het Rijk, de gemeente, twee departementen, de IMG. En dat schiet niet echt op. Er moet één minister komen die de zaak oplost. Eén iemand met doorzettingsmacht, zoals dat heet. Een minister of staatssecretaris van aardbevingsschade zou ervoor moeten zorgen dat er dus wel snel en daadkrachtig wordt opgelost. Het is nu wel een keer klaar. Laten we nou eens gewoon echt en goed aan de slag gaan voor die Groningers. Dat is natuurlijk vooral het signaal wat hiermee wordt afgegeven. De stelling, er moet een speciale minister komen voor de aardbevingsproblemen in Groningen. Er wordt al veel gereageerd. Ben de Zwart is bang dat een speciale minister niet werkt. Kijk naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, waar een staatssecretaris op is gezet. Het is een gebed zonder eind. Probeer het in elk geval wel, want, zegt hij, ik zou heel graag willen dat het werkt. En René van Gellekom schrijft, ah ja joh, nog meer kosten maken omdat ministers hun werk niet goed doen. Als een gewone minister dit niet kan oplossen, dan is hij niet geschikt voor zijn taak. We moeten geen extra mensen aan een nieuw kabinet gaan toevoegen. Hoe staan jullie daarin, Hubert? Ik ben het met deze reacties eens. De man met de midden zwart die zei dat de extra staatssecretaris de toeslagenaffaire niet heeft kunnen oplossen, is een prachtig voorbeeld dat het een illusie is om te denken dat een minister of staatssecretaris iets kan bereiken. En ten tweede, doorzettingsmacht, dat is ook maar zo lang als het breed is. In Nederland hebben we collegiaal bestuur. Alle ministers in de ministerraad hebben een gelijke stem. De premier heeft iets meer stem, maar formeel is hij slechts voorzitter van dat clubje. Dus je kan wel doorzettingsmacht hebben voor één minister, maar als de ministerraad niet meedoet, dan heeft zo'n minister niets door te zetten. Nee. Maar heeft het dan dus niet met organisatie te maken? Of niet alleen met de organisatie rondom een minister? Nou, over het algemeen zijn ambtenaren net zo goed als een minister, of net zo slecht als een minister. Dus als je een goede minister hebt, dan ontstaat er vanzelf op een departement een soort van ambtelijke dynamiek die dingen voor elkaar krijgt. Ze hebben een Jan Schaefer nodig. En niet een minister die na 3 maanden al overspannen was. Met alle respect voor die minister van Economische Zaken die ziek is geworden. Maar dit vergt inderdaad de hoogste politieke kracht. En het hoogste politieke talent. En helaas hebben we die niet meer. Want het is zowel Economische Zaken als Binnenlandse Zaken. En ook Binnenlandse Zaken laat men dus steken vallen. Want bijvoorbeeld het hele woondossier valt ook onder Binnenlandse Zaken. Ja. En ook daar wordt Wijndels wordt gepleit voor een speciale minister. Dus nou, in plaats van een speciale minister zou je nog kunnen overwegen om die twee, om te zeggen, ministeries, waar dan elk een stukje van de verantwoordelijkheid nu ligt, om dat bij één ministerie onder te brengen. Dan heb je al in ieder geval één minister, zonder dat je een nieuwe minister maakt. Maar heeft het daarmee te maken? Of? Nou, je hebt nu in potentie natuurlijk het kastje-muur-effect. En dat neem je dan wel weg. Ja, maar ik denk nog, dat zeggen de mate van capaciteit van een, bedoel, dat speelt ook een belangrijke rol in hoeverre een minister capabel is om het te doen. Ja, dus dan hangt het niet alleen met de organisatie, maar ook met de persoon. Ja. In dit geval samen. Want als je hoort, dat gaf Van Zutphen vanochtend ook aan, er zijn 26.000 huizen waar we het over hebben. 8% is pas uitgevoerd. 6% is in behandeling. En we zijn inmiddels al, ruim 5 jaar bezig. Dus dat er wat frustratie is bij mensen, dan druk ik me heel zacht uit. Dat is denk ik begrijpelijk. Richard Wildeman belde daarom ook vanochtend. Heeft zelf te maken met die problematiek. Meneer Wildeman, goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft een huis bij Loppersum, hè, begreep ik? Ja, vlakbij Loppersum, ja. En een dorpje er vlakbij. Als met de oproep waar de nationale ombudsman nu mee komt, zou u daarmee geholpen zijn, denkt u? Wij blijven toch sceptisch. Ik snap de oproep en ik vind het ook mooi dat hij dat doet, zeg maar. Mm-hmm. Hij zei zelf vanmorgen ook, hoorde ik bij jullie op de radio. Zoals het nu gaat, werkt het niet. Misschien werkt dit. Ja. En dat is ook een beetje, dat geeft ook een beetje aan hoe de problematiek is. Het is een grote brei, zeg maar. Ja. Of één persoon daar verandering in kan brengen. Zonder, ik wil er ook niet op de persoon spelen, zeg maar. Maar het hangt wel vanaf van wie het wordt. Ja, je zou eigenlijk toch iemand moeten hebben die wat Van Zutphen aangeeft, die met de vuist op tafel slaat. Het is klaar nu. Geen nieuwe regelingen, geen nieuwe keuringen. Gewoon regelen. Juist. En of dat een minister is of wie dan ook, iemand moet opstaan en dat doen. Is dat wel? Ja. Ja, dat is waar u op zit te wachten. Want kunt u eens aangeven hoe dat nu is bij u in het dorp, in de omgeving? Laten we het zo zeggen. Ik heb zelf een eigen bedrijf. Dus ik heb niet veel tijd om in dat huis te steken. Ik zit ermee. Als ik schade heb, dan meld ik dat. En dan krijg ik mensen langs. En er is een versterkingsoperatie aan de gang. Om alle huizen. Dat staat buiten het schade gebeuren, zeg maar. En dan krijg je ook mensen langs. En daar worden rapporten van opgesteld. En mijn buurman bijvoorbeeld, die heeft wel veel tijd. En die heeft werk, die werkt 32 uur in de week ongeveer. En die heeft dus buiten zijn werk veel tijd om erin te steken. En die krijgt veel meer voor elkaar dan ik, zeg maar. Ja, ja. Dus als je er veel tijd in kunt steken en als je veel laat horen en overal op reageert, en dan word je geholpen. En zo niet, dan niet. Dus dat geeft ook wel aan dat het... Het is een gigantisch grote opdracht. Mm-hmm. En de mensen die ze meestal laten horen, die vallen op. Dus die worden geholpen. Ja. En hoe je daar tegen in moet gaan, ik weet het niet. Nou ja, Van Zutphen die refereert daar zelf ook aan. Hè? En dat rapport wat dan later vandaag nog uitkomt. Dat hij aangeeft, is het al een fout geweest door mensen te zeggen dat ze zelf de regie in handen moeten hebben. Want dit is gewoon iets wat geregeld moet worden. Ja, eigenlijk daar ben ik het mee eens. Mm. En zou u dan zeggen, want dat is natuurlijk ook van... kom met een, zoals dat dan vaak wordt gezegd, een generaal pardon. Van geef iedereen gewoon nu een bedrag. En dan zal het ook zo zijn dat misschien sommige mensen... er niet helemaal recht op blijken te hebben. Maar dan is het in ieder geval geregeld. Ja, is moeilijk. Ja. Bij ons, er is geen verjaardag of geen gesprek met de buurman... als je met een hond uitlaat die niet over de aardbevingen gaat, zeg maar. Ja. En iedereen zegt van, de verhalen gaan dan ook, als ze direct in het begin iedereen de waarde van zijn huis hadden uitgekeerd, waren ze minder kwijt geweest dan nu. Dat is een verhaal wat rondgaat, zeg maar. Ja. Of het zo is, weet ik niet. Dan moet je dat berekenen. Maar die sfeer heerst er wel. Er wordt zoveel uitgegeven. 5% van alle geld wat uitgegeven wordt aan de aardbevingsproblematiek gaat naar de bouw. En de rest, ja, waar gaat het heen? Dat weet niemand, zeg maar. Nee. Ja, alles bij elkaar. Het blijft het gewoon buitengewoon lastig. En als je iedereen nu zou gaan uitkeren, een generaal pardon, wat je zegt, dan zijn er uiteraard mensen die zeggen van, nou, ik kom er goed vanaf, ik kan lekker op vakantie naar de Bahama's. Mm-hmm. En anderen zeggen van, ja, ik heb niet genoeg. Nee. En je moet nooit mensen tevreden. En dat blijft ook zo. Maar is het, met wat u omschrijft, meneer Wildeman, leidt het ook tot spanningen binnen het dorp? Ja, ook wel. Zeker. Mm. Zeker. Een dorp verderop, zeg maar. Het dorp waar ik opgegroeid ben, Overschild. Dat ligt helemaal overhoop. En de een die krijgt een compleet nieuw huis. Meestal met inbreng van eigen geld na eigen wens. En de ander die heeft die mogelijkheden niet. Of die krijgt gewoon niet zoveel. Omdat die zich niet zoveel heeft laten horen. En onderling is het kift. En de hele sfeer is weg. Sociale structuur waar de ombudsman het vanmorgen ook over had. Ja. Die staat erg onder druk. Het gaat verder dan alleen maar geld, hè? Dat is wel duidelijk. Ja, ja. U geeft dus aan van, er moet gewoon één iemand opstaan. En het maakt niet uit wat voor functie diegene heeft. Maar dat mist u eigenlijk, dat eigenaarschap van het probleem. Helder, ja. Ja. Dank u wel, meneer Wildeman, voor uw telefoontje. En sterkte ook ermee, uiteraard. Ja, dank u wel. Dank u. Ja. André Doorlag woont in de provincie Groningen ook. Belde ons vanochtend. Meneer Doorlag, goedemorgen ook. Ja. Goedemorgen, ja, ik woon in de stad Groningen. De stad, kijk eens aan. De stad en de provincie dus. Trouwens, ik heb denk ik, was de eerste die het woord generaal pardon introduceerde bij opiniestuk. Ik bedoel daar niet mee dat iemand dan een bepaald som geld krijgt. Nee, er wordt gewoon al die typische bevingsschades, dus scheuren en verzakkingen, die worden zonder meer vergoed. Ja. Maar nu krijg je enorme rapporten van experts die per scheur allemaal aangeven, dit komt wel door de beving, dat niet. De NAM komt er dan steeds meer weg met verhalen over slap ondergrond bij verzakkingen. Het zijn twee instanties. Dus ik heb wel eens gezegd, van, er wordt hier een toneelstukje opgevoerd en iedereen doet er blijkbaar aan mee. Iedereen vindt het blijkbaar normaal dat er deskundigen komen die gaan zeggen van die scheur en die verzakking komt wel door die mijnbouwactiviteiten en die niet. En dat is onzin, want dat kun je helemaal niet bewijzen. Want je hebt toen toch, dat hebben ze op een gegeven moment gezegd, hè, dat die bewijslast omgekeerd werd. Hè? Dus dat u als bewoner niet meer hoeft aan te tonen, dit komt door de aardbeving, maar laat de NAM maar aantonen dat het andersom is. Dus dat het niks met die aardbeving te maken heeft. En bovendien, de NAM blijkt er nog steeds bij weg te komen, dat ze met z'n gaan procederen, dat de NAM zegt, ja, maar het komt door slap ondergrond. En daar gaan nog steeds rechters in mee. Ja. Dus blijkbaar moet je dan toch maar weer aantonen dat dat niet door de slappe ondergrond komt, bij wijze van spreken. Hè? En ook, ik heb twee rapporten gehad van een NAM 6-7 jaar terug. Dat was een rapport van 30 bladzijden, waarin aangegeven werd dat allemaal niets met die mijnbouwactiviteiten te maken. Terwijl dit een gemeentelijk monument is. Dat heeft er 100 jaar gestaan zonder scheuren, bij wijze van spreken. En nu zitten er wel scheuren in. IMG is 2 jaar terug geweest. En die heeft de meeste schade erkend. Maar ook die geeft in die rapporten nog aan van die scheur in die plafond niet. En die scheur in die plafond wel. Dus dan moet je daar weer over steggelen. Ja. Want dat geeft ook aan, je kan er mee eens zijn of niet mee eens. Enzovoort, enzovoort. Nee, elke scheur, elke verzakking zonder meer erkennen en vergoeden. Ja, en dan is het ook nog zo dat, begreep ik, de Nationaal Coördinator Groningen, die richt zich op de versterking, en die tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen, die richt zich weer op schadeafhandeling. Precies. Dus dat is dan ook weer gescheiden van elkaar. Ja, maar die komen dus donderdag langs met een grote inspectie. En die zeggen, als de veiligheid niet in het geding is, dan doen we er ook verder niks mee. Hè? Ik zeg, ja, maar die scheuren komen op zaken omdat een deel van het huis vermoedelijk gezakt is. Dus daar moet je dan iets aan doen om toekomstige schade te voorkomen. Ik heb in een opiniestuk ook gepleit dat de provincie de coördinatie op zich neemt. Ik zit trouwens aan Max van den Berg te denken, hè? Oké. Want die, dat was iemand die toch met de vuist op de tafel ging slaan. En klopt. Zeker gezag hier heeft, hè? Ja, jaren geleden deed hij dat al. Is het een speciale minister? Zou dat wel iets kunnen uithalen, wat u betreft? Ja, ik denk dat de vorige spreker dat ook al gezegd heeft. Ik denk dat dat allemaal niet zoveel uitmaakt. Dit moet hier in de provincie zelf opgelost worden. Die moeten de leiding nemen. En daar moet een krachtig persoon op zitten. Helder. Dank u wel. En de overheid die moet betalen. Ja. En de NAM. Duidelijk. André Doorlach. Hartelijk dank, meneer Doorlach. Pieter Huytema is advocaat namens duizenden gedupeerden in twee massaclaims. Die lopen, meneer Huytema. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we dit zien als iets wat concreet verschil kan brengen, of als een krachtig signaal en een symbool wat de Nationale Ombudsman ermee wil afgeven? Allereerst, want ik heb het vanochtend ook gehoord, vind ik het wel een hele goede gedachte ook, dat hij op die manier met een oplossing komt voor Groningen. Maar ik vrees dat, ook al zou je één minister hiervoor aanstellen, dat je dan toch weer tegen hetzelfde probleem aanloopt. Dat er weer allerlei uitvoeringsinstanties onderhangen. Die weer met elkaar in de clinch komen te liggen, zoals het nu eigenlijk ook is. En we hebben natuurlijk jaren geleden de nationaal coördinator gehad, Hans Alders. Ja. Die werd aangesteld. Daar had iedereen ook de hoop van dat het nu eindelijk één persoon was die de redding zou brengen voor Groningen. Maar ja, we zien wat er nu van terecht is gekomen. Mm-hmm. Dus ik hoop het ene, maar ik vrees het andere. Wat ik wel denk, en dat blijkt ook wel een beetje uit de vorige sprekers hiervoor, is dat je veel minder juridische toetsen moet inbouwen. Daar lopen wij als advocaat natuurlijk tegenaan. Het wordt de mensen zo moeilijk gemaakt om überhaupt een vergoeding te krijgen, omdat ze over allemaal juridische hobbels heen moeten. En die moeten worden weggenomen. En dan zij eigenlijk gewoon moeten gaan vergoeden. In elk geval, dan krijgen mensen maar eens iets extra waar ze misschien geen recht op hebben. En dan kunnen ze door. En tegelijk eigenlijk heel veel aannemers paraat zetten en opleiden voor dit gebied. Want als ik kijk naar hoe het nu gaat, meneer Huytema, vorige week heeft u in die zin een mooie overwinning behaald namens 5300 gedupeerden, waarin de Hoge Raad bepaalde dat de NAM immateriële schade moet vergoeden. Ja. Dus moet je misschien meer via een rechter kunnen afdwingen? Of zegt u, dan moeten dus juist die juridische regels wat minder ingewikkeld worden? Nou ja, kijk, het liefst niet. Het liefst willen wij helemaal niet naar die rechter. Nee. Maar het is op dit moment de enige houvast. Maar ik zit te denken, hoe kun je het snelste resultaat krijgen? Nou, niet. Want ook via de rechter met kort geding en dergelijke, dat wil niet in deze lastige materie. Het probleem is gewoon te groot, waardoor het voor dit soort instanties moeilijk is. Dus ik denk dat je juist makkelijker moet gaan uitkeren. Mm-hmm. En tegelijk een heel apparaat aan bijvoorbeeld aannemers en dergelijke moet gaan opleiden. Die klaarstaan. Want waar we ook tegenaan lopen, dat is echt gewoon een probleem, is dat heel veel deskundigen en aannemers allemaal gelieerd zijn aan een NAM. Oh, te weinig dus onafhankelijke. Die kunnen er dan weer moeilijk iets gaan doen, in heel veel gevallen. Dus u heeft behoefte aan echt onafhankelijke deskundigheid? dat en veel minder rapporten sneller uitkeren. Ja, helder. Hartelijk dank, meneer Huytema. Pieter Huytema was dat. Ja. Gaan we eens onze oor te luister leggen in de politiek bij Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA, zelf ook Groninger. Meneer Nijboer, goedemorgen. Goedemorgen. Er is al veel voorbij gekomen. Ik weet niet in hoeverre u in staat bent geweest om wat mee te luisteren. Maar laten we beginnen met dat plan van de Nationale Ombudsman, die ervoor pleit om één bewindsman of vrouw hier verantwoordelijk voor te maken. Is dat iets wat u betreft moet gebeuren in een nieuw kabinet? Nou, ik ben het wel met met de advocaten, met de inwoners eens dat dat misschien niet de beste oplossing is. Ik ben het wel eens dat de Nationaal Ombudsman de noodkreet doet. Hè. Dat deed hij 3 jaar geleden al. En na 3 jaar staat het er gewoon hartstikke beroerd voor in Groningen. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen niet meer in die processen en die juridische aanpak die steeds wordt gekozen, wordt gedaan, maar veel menselijker. En twee, dat de overheid afspraken nakomt. Dat klinkt heel simpel, maar dat doet ze steeds niet. Nee, want dan wordt er gezegd van ja, maar de situatie is nu anders. Terwijl wat Van Zutphen ook zegt, dit is beloofd aan de Groningers. Maak dat waar, voer dat uit. Waarom gebeurt het niet? Zo is het. En mensen verliezen dus helemaal het vertrouwen in alles en iedereen, in de overheid. Doordat de afspraken die zijn gemaakt met mensen. Bijvoorbeeld, is er iemand in je huis geweest die zegt, nou, er moet nieuwbouw komen. En dan een half jaar later komt er weer iemand die zegt, nee, we hebben nieuwe metingen gedaan. Het gaat niet door. Of er komt iemand schade opmeten en die zegt, ja, dit komt niet van aardbevingen. Terwijl de buurman of buurvrouw precies dezelfde schade in hetzelfde soort huis heeft. En die krijgt het wel vergoed. Ja. Nou, dat ontwricht de hele Groningse samenleving. En dat is nu, bijna 10 jaar na Huizingen is het nog steeds niet opgelost. En dat is onacceptabel. Nee. Daar is men woest over. En de ombudsman ook. Ja, wat zou u dan voorstaan als zijnde van, nou, dat kan in ieder geval de boel in versnelling brengen? Nou, je moet uitgaan van de mensen. Ik doe ook de kinderopvangtoeslag ellende en je ziet daar precies hetzelfde. Er worden steeds weer nieuwe procedures bedacht voor verschillende groepen en alles loopt hartstikke vast. Dat is belangrijk. En twee, de minister-president Rutte heeft natuurlijk excuses gemaakt, zowel naar Groningers als naar die toeslagouders. Maar vervolgens gebeurt er helemaal niets. Dus als je dan een minister verantwoordelijk wil laten zijn, laat het dan de premier zelf zijn en er ook wat aan doen. Wat zijn excuses anders waard? Chefzagge, zoals dat dan wordt genoemd. Ja, en hij zegt altijd van alles wat misgaat, daar ben ik altijd voor verantwoordelijk. En alles wat goed gaat, zijn de ministers voor verantwoordelijk. Maar ik vind hier echt, als je naar mensen toe gaat, je biedt hun excuses aan, je treedt af als kabinet voor die toeslagenaffaire. En het staat er jaren later nog zo ellendig bij. Ja, dan moet je ook bij jezelf te raden gaan van, doe ik er zelf wel genoeg aan? En ik vind dat Rutte er echt te weinig aan doet. Ja, maar meneer Nijboer, is dat dan ook niet... Ik begrijp dat u het op die manier brengt, maar dat is dan toch ook symboliek? Want we hebben toch gezien al vanuit de afgelopen 5 jaar... dat het niet gebeurt. En dat het gebeurt niet omdat die ministers... Eerst zat het alleen bij Wiebes. Nou, daar had niemand meer vertrouwen in. Dus toen heeft Ollengren er een beetje bij gekregen. En ze maken er allemaal een zootje van. Omdat ze allemaal alleen maar vanuit hun bureau en vanuit hun procedures en verschillende groepen en met technische modellen en niet vanuit de mensen redeneren. En dat blijft een... Als je die aanpak blijft kiezen, en dat blijven ze doen, dat kabinet blijft volharden en niet een crisisaanpak zoals de ombudsman voorstaat. Dat je met mensen om tafel gaat en zegt, we lossen het op. Mm-hmm. Kan me niet schelen hoe, maar het wordt voor opgelost en wij, als er problemen zijn juridisch, lost de overheid die op, leggen we niet bij u neer. Nou, als je dat niet doet, dan blijft het misgaan en dat blijft dit kabinet maar doen. Als ik dan kijk naar hoe bewindslieden nu hun werk doen en wat we de afgelopen tijd hebben gezien met staatssecretaris en ministers die aangeven dat ze eigenlijk de werkdruk niet aankunnen, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat iemand in Groningen daar weinig boodschap aan heeft, maar op het moment dat iets niet leidt tot een oplossing en dit wordt voorgesteld, ja, hoe realistisch is het? Kun je met de huidige werkdruk dit soort dossiers erbij hebben? Of moet je, wat meneer Doorlag bijvoorbeeld zegt, laat het door de provincie doen, maar faciliteer als overheid, financieel desnoods, als centrale overheid, die provincies dan goed? Nou, ik vind dat op zichzelf een goed idee. Hè? Want bij de toeslagen is er een nieuwe bewindspersoon gekomen die alleen daarvoor was. Hè? Alexandra van Huffelen. Ja, Alexandra van Huffelen. En dat gaat helemaal niet goed, dus dat helpt niks. We hebben een speciale staatssecretaris voor asielzaken. Dat gaat ook niet per se denderen, dacht ik. Loopt niet, dat is niet de oplossing voor alles. Dus veel meer vanuit het vertrouwen in de burgemeesters, de wethouders, de provincie en vooral de inwoners uitgaan. Die weten echt wel wat ze met hun dorp willen. In Ten Boer of Ten Post of in Loppersum weten ze wel waar ze het dorp willen hebben, hoe de oudere huisvesting, waar de winkels moeten komen, hoe de huizen moeten worden vernieuwd. Alleen het wordt ze onmogelijk gemaakt. En als je hen dat mogelijk maakt, en dus ook financieel mogelijk maakt, en juridisch, want het wordt helemaal gek van die procedures in Groningen, dan komt het weer goed. Meneer Nijboer, is het dan onmacht of onwil? Waar zit het in? Want als je, er wordt natuurlijk al gezegd, we moeten burgers veel meer vertrouwen. Dat wordt nu inmiddels een paar jaar geroepen. Maar kennelijk wordt er niet naar gehandeld. Wat is het? Is het toch onwil of is het onmacht? Ik geloof niet dat we, ook niet ministers, ze zijn niet van mijn partij, maar dat die wakker worden 's ochtends en denken, hoe gaan we de Groningers het leven zuur maken? Nou, laat ik het dan hebben over urgentie misschien. Dat ze moedwillig dat willen doen. Ik denk wel dat ze steeds in die Haagse en in die bestuurlijke werkelijkheid gaan zitten, met rechtmatigheid en iedereen gelijk willen behandelen en elk groepje met een model, in plaats van dat ze gewoon met mensen om tafel gaan zitten en kijken, hoe zie je de toekomst van je dorp voor je? Wat is daarvoor nodig? Wat is er bij jullie huizen nodig? En wij gaan het gewoon regelen. Ja, want dat heeft de coronacrisis laten zien, wat Van Zutphen ook zei, van dat er miljarden vrijgemaakt kunnen worden. Als het nodig is, dan is dat absoluut mogelijk. Meneer Nijboer, hartelijk zo dank. Is het. Kamerlid voor de PvdA. Dan sluiten wij dit half uur nog af met Freek de Jonge, die de barricades opging eerder voor de gedupeerden van de aardbevingsproblematiek in Groningen. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Een minister van Groningen. Dan zetten wij daarachter, wordt Freek de Jonge. Ja, nou, ik wou dat ik het met een paar kwinkslagen kon oplossen. Ja. Want ik zit er niet meer elke dag in die dossiers, maar ik hoor echt het afgelopen half uur wat we al 5 jaar geleden ook hoorden. Ja. En ik ben inmiddels 77, hoor net de naam van Max van den Berg vallen. Ja, die is ongeveer dezelfde leeftijd. Daar moet een jonge kracht moet dat eens even voortvarend aanpakken. En je hebt het net met meneer Nijboer over onmacht en onwil. Waarom zeg je niet gewoon dat het onwil is? Want als je zegt dat het onmacht is, dan moet je daar gewoon macht tegenover stellen. En dat is waar de overheid altijd op uit is. Dus dan moeten er rellen komen, dan moet er geweld komen, daar vraagt men om. En bij de toeslagenaffaire waren er, zeg maar, de tranen op een zeker moment voldoende om mensen te bewegen. Mm. En kennelijk zijn de Groningers te nuchter. Die sentimentsdrempel hebben we nog niet bereikt met elkaar. Die was er wel, hè? Die is er geweest toen aandacht voor Groningen momentum, was. Dat momentum is er geweest, ja. Maar dat hebben ze dus ongelooflijk handig en ik zou ook zeggen stopzinnig weer laten verzakken in procedures. Gewoon die eeuwige Babylonische spraakverwarring. Dus dit moet je eigenlijk zien als een symbolische oproep, maar... Nou ja, goed. Je zou hopen dat er meer uitkomt. Het is een beetje het probleem van de politiek is, we hebben het gevoel gescheiden van de ratio, van de redelijkheid. En we proberen dus aan de ene kant, politiek proberen we dit probleem redelijk op te lossen, terwijl aan de andere kant zit er één grote brok emotie. Ja. Je komt nooit bij elkaar. Dus ik hoor ook zeggen, laat de provincie het regelen. Dat is dus ook mijn idee. Dus niet in Den Haag, maar meneer Paas zit er al, ik weet niet hoe lang, als commissaris van de Koningin. Ik zou zeggen, begin desnoods en ga af en toe met een rekening naar Den Haag toe. Ja, ja. Want het geld is het probleem niet. Helder. Freek de Jonge, hartelijk dank ook nog. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop. En kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Olé, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Is er genoeg ruimte voor nuance in de media als het gaat over corona? Of hebben we die definitief achter ons gelaten? Moeten we die misschien achter ons laten? Dat en veel meer gaan wij bespreken in het Mediaforum. Onze spraakmaker is vanochtend Ruslandkenner Hubert Smeets. Zelf ook journalist. Bart Wijnots, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. En zojuist gearriveerd Arjan Snijders. Arjan, welkom. Morgen. Coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid. Eerst nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Na 40 jaar gaat Amnesty International weg uit Hongkong. De aanleiding is de nieuwe veiligheidswet die China in de stad heeft ingevoerd. Die wet maakt het voor mensenrechtenorganisaties onmogelijk om vrij te werken zonder angst voor represailles van de overheid, zegt Amnesty. Bij de invoering noemde Amnesty de wet de grootste bedreiging voor de mensenrechten in de geschiedenis van de stad. Amnesty heeft 2 kantoren in Hongkong, die gaan voor het eind van het jaar dicht. Alles wijst erop dat er in Soedan een staatsgreep wordt gepleegd. Na berichten over de arrestatie van premier Hamdok en zeker 5 ministers wordt nu ook gemeld dat het leger de Soedanese radio- en tv-omroep in de stad Omdurman hebben bestormd. De situatie is chaotisch en onduidelijk omdat telefoon- en internetverkeer in het land worden verstoord. In Soedan is het onrustig sinds het vertrek van dictator Omar al-Bashir 2 jaar geleden. Sindsdien ruzieën het leger en burgerbestuurders over de machtsverhoudingen in het land. De afspraak was dat de burgerbestuurders via verkiezingen de macht zouden krijgen, zegt correspondent Bram Vermeulen. De hardliners onder de militairen die verzetten zich daartegen. Zij wijzen erop dat de economische situatie in Soedan buitengewoon slecht is. De prijzen die reizen de pan uit. Ze hebben vorige week ook al een demonstratie georganiseerd van de aanhang van die militairen om op te roepen tot een einde van die civiele regering. Maar wat we nu dus zien is een soort herhaling van de strijd van 2019. In de Verenigde Staten is grootschalige fraude met medische handschoenen aan het licht gekomen. Maandenlang onderzoek van CNN wijst uit dat bij tientallen miljoenen handschoenen die in Thailand zijn gerecycled, de hygiëneregels niet in acht zijn genomen. De aardbevingsschade in Groningen wordt nog steeds verkeerd afgehandeld en daarom zou er in een nieuw kabinet 1 minister of staatssecretaris moeten komen om de problemen op te lossen, adviseert de Nationale Ombudsman van Zutphen. Acteur James Michael Tyler is overleden. Hij speelde Gunther, een van de belangrijkste bijrollen in de populaire serie Friends. Hij was barman in het koffiehuis Central Perk. James Michael Tyler was ziek en is 59 geworden. Ouderen zijn bezorgd om de snel stijgende coronacijfers, zegt de AMBO. De ziekenhuizen lopen weer vol en operaties worden uitgesteld. En dus wil de Ouderenbond weer strengere coronaregels. Of dat nou een 1,5 meter weer invoeren is of een mondkapjesplicht, dat laten we graag aan de experts over. Maar we denken wel dat er wat nodig is. Want ook als je kijkt naar buitenlanden, de landen om ons heen, overal gelden nog die basismaatregelen, alleen in Nederland niet. En dat zal toch niet voor niks zijn, denken wij. Op 5 november staat er weer een coronapersconferentie gepland. Steeds meer Nederlandse bedrijven willen uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn, blijkt uit de Nederlandse innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Opvallend is dat juist ook het aantal organisaties groeit dat nu geen klimaatambities heeft. Dat zijn vooral bedrijven die het tijdens de coronacrisis moeilijk hebben gehad. Omdat ze vooral bezig zijn met overleven, schuiven ze hun klimaatdoelen volgens de onderzoekers op naar de lange termijn. Het weer bewolkt en regenachtig, later in het westen wat zon. Het wordt een graad of 13. Morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Dankjewel, dan gaan we kijken bij de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat best goed op de weg. Ik heb momenteel 2 bijzonderheden te melden. Ik begin op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor de weg daar al een tijdje dicht is. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. Ook een afsluiting op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel stond namelijk een auto in brand. Die is zojuist geblust. Het verkeer wordt inmiddels via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Maar dat zorgt daarvoor een lange file van 2 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging. U kunt dan ook het beste omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A15. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. In Museum Voorlinde zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De dramatische dodelijke steekpartij in Den Bosch was live te volgen via Instagram. En de politie riep op om die beelden vooral niet te delen. Begrijpelijk, maar heeft het zin of is zoiets niet tegen te houden? En de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames lopen weer op. Zijn er journalistieke lessen getrokken uit de eerdere corona-oplevingen? Dat gaan we bespreken in ons mediaforum. Met onze spraakmaker is journalist Hubert Smeets. Bart Wijndels, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. En Arjan Snijders, coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid. En Arjan, je bent natuurlijk ook een echte radioman, dus jouw mediamoment laat zich het beste vangen in de volgende audiocompilatie. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Wil je eens wat anders horen op je radio? De Aero Classic Rock 500. Slam Dance 1000, de Evergreen Top 1000. Hoor je nu op NPO Radio 5. Dit is de NPO Radio 2 Top 2000. Kortom, Arjan Snijders, laat het lijstjesseizoen beginnen. Ja, dat is ook begonnen. Want op weg naar de top 2000, de finale van het jaar, hè, in de laatste week van het jaar op NPO Radio 2... Moeten alle andere 25 radiozenders die wij in Nederland hebben op landelijk gebied ook met een lijst komen. Ja, en die willen er allemaal voor zitten. Want de eerste paar jaar gingen ze in dezelfde week uitzenden. Maar werd al heel snel duidelijk dat dat totaal irrelevant bleek. Want Radio 2 trekt echt mega veel luisteraars in die laatste week. Dus gaat iedereen ervoor zitten. En inmiddels is er een soort tsunami aan lijsten die steeds verder naar voren, nu inmiddels al vanaf begin oktober, over het radiolandschap. Net als met de kruidnootjes. Hè? Steeds eerder in de winkel. Nou ja, dat is echt waar. Straks gaan we gewoon vanaf de zomer hitlijsten uitzenden. Ja. Is dit heel erg Nederland? Je hoort altijd Nederland is zo'n lijstjesland. Maar... Ja, dat is wel waar, ja. Maar ja, ze doen het natuurlijk niet voor niks. Het werkt namelijk. Het trekt altijd meer luisteraars. Als je er een getal voor zet, als iets op 734 staat, lijkt het plots een belangrijker liedje dan je de week ervoor en daarna weer draait. Ja. Want wat in dit Arrow Classic Rock fragment zat, we gaan nu eens wat anders draaien. Dat is natuurlijk een gospel. Het zijn namelijk dezelfde 500 liedjes die ze elke week draaien. Maar mensen mogen ook meestemmen vaak. Ja, die suggestie zit daarachter. Ja. Ja. Nou, wij doen er ook al mee. We hebben vrijdag 1000 keer spraakmakers. Kijk, de 1000ste uitzending. Ja. Van harte. Dat wordt in één keer een hele bijzondere uitzending natuurlijk. Maar dat is ook gewoon omdat het leuk is om dat een keer te doen en te vieren. Ja. Maar dit zijn dan meer, moet je het zien, commerciële belangen om je... Nou, het zet je zender weer even op de kaart. Ja. Het is een, als je het positief bekijkt, gewoon een leuke tractatie voor je vaste luisteraar. En hopelijk trek je er wat nieuwe mee die denken, nou, oké, de Dance 1000 zat hierin, als je een beetje van dansmuziek houdt. Maar het iets te veel vindt om altijd naar Slam te luisteren, de danszender die het uitzond, dan word je misschien door deze lijst verleid om nog eens een keer te gaan kijken. Ja. En de idee is natuurlijk dat mensen dan blijven hangen. Dat ze de week erop, als ze in de auto gaan zitten, die zender nog aan hebben staan. En dat je dan blijft plakken en dan meer luisteraars trekt. Maar ja, de vraag is natuurlijk, als iedere zender doet in zo'n bombardement. Inflatie is heeft dat nog wel effect? En sowieso, als je veel, of er zijn journalisten die ook wel afgeven op lijstjes, dat het een soort armoede is om het op die manier te doen. De 5 vragen aan. Maar Bart Wijnands of Hubert, het wordt wel altijd goed gelezen, bijvoorbeeld. Ja, je komt dan op het terrein van het format. En bepaalde formats zijn natuurlijk klassiek. De klapstoel in het Parool. En je had die eeuwige vraag van... in HP De Tijd was dat volgens mij van... bent u overspelig en zo? Dat je weet van... sommige mensen kun je zo'n vraag niet stellen... op het moment dat het een algemeen interview is. Maar ja, het zit nu helemaal in het format. Ja, het of de 10 geboden. Het kunnen handige kapstokken zijn... om ergens te komen met iemand. En, en Hubert geeft mensen overzicht. Ja, en dat maakt het voor de journalisten soms ook makkelijk. Als er een heel ingewikkeld probleem is... dan maak je er een puntenstuk van, of een vragenstuk, zoals het heet. En dan hoef je geen lopend stuk te maken, met een kop en een staart. Dan kun je steeds met een harde alinea... kun je het volgende, enig dit uit de omschrijving. Kun je het volgende onderwerp... Ik heb het zelf ook veel gedaan. Ja. Nee, het is, als je een ingewikkeld probleem je eigen moet maken... dan moet je niet de illusie hebben als journalist... dat je er vanaf het eerste moment alles van begrijpt... en dus ook de lezer adequaat kunt informeren. En dan is een vragenstuk of een puntenstuk... best een goede methode. Alleen als het eind van de rit ook nog punten zijn... dan faal je als journalist, vind ik. Ja. Bart, jouw oog viel dit weekend op een mooi vormgegeven interview... in het Volkskrant magazine met bekende journalisten... Thomas Rup, Antoinette Schulderman. Het ging alleen om de kleine lettertjes bovenin de pagina. Daar stond namelijk... Ja, daar stond advertentie. Ja. Wat ik erg leuk vind, het Volkskrant magazine is prachtig vormgegeven. Altijd hele mooie fotografie. Zeker. En ook hier, en dat maakt het zo lastig. Wes Anderson film komt uit. Prachtig in Tuschinski, heel mooi. Dus het was echt, ik zat echt lekker te lezen. En inderdaad... het probleem van dit soort dingen, en je ziet het hier... omdat het interviews met journalisten zijn, is de ironie erg groot. Er staat ook een citaat bij wat toegewezen wordt aan George Orwell. Is volgens mij niet van hem, maar... Journalism is printing what someone else doesn't want printed. Everything else is just public relations. Nou, de ironie dat dit feitelijk een advertentie is van Disney... voor een film, maar het wordt wel heel groot. Want als jij zo zit te lezen, het is inderdaad prachtig vormgegeven... dan zou je gewoon denken, dit is een van de journalistieke verhalen... van Volkskrant magazine. Ja, absoluut. En dat is ook helemaal de bedoeling van dit genre. Hè? Je hebt, je hebt advertenties waar je gewoon ziet, dit is van Shell. Koop olie, wij zijn Shell. En hier is de bedoeling van Disney... dat hij op de stoel van Pieter Klok gaat zitten en zegt van... ik heb hier journalistiek. En de bedoeling is dat de lezer niet doorheeft dat het een advertentie is. En is het Arjan Snijders gewoon aan de lezer... die mag je best die verantwoordelijkheid geven om goed te kijken... wat ben je nu aan het lezen? Of heb je daar als krant ook wel rekening mee te houden? Ze hebben een opmaakkwestie toegevoegd die wel iets weggeeft... over dat het een andere inhoud dan het reguliere magazine betreft. Maar het lettertype lijkt er wel verdomd veel op. Ik moet erkennen, ik was ooit in 1989... liep ik bij de lokale omroep van Utrecht naar binnen. Ik had nog nul ervaring, ik moest nog naar de school van journalistiek. Maar ik mocht daar op de redactie items gaan maken. En ik bladde in de Stadskrant van Utrecht. En daar stond een groot artikeltje voorop. Over, van de Nederlandse Tapijtunie over een soort uitverkoop. Omdat, een persoonlijke kwestie. En ik denk, daar zit een verhaal achter. Maar als naïeve lezer had ik toen dus dat hele... daarover heel klein aanwezige woordje advertentie gemist. gemist. En dacht ik dat ik redactionele content had. Ja, hier zit dat ook wel een klein beetje achter bij Volkswagen van het magazine. Het is ook omdat het 6 pagina's lang is. Maar omdat het wel eenmaal een ander kleurtje wordt opgemaakt en er staat echt op elke pagina wel advertentie boven. Er worden heel vaak andere kleurtjes op de pagina's gebruikt. Jij vond het te verwarrend. Echt, keuze van het lettertype bepaalt veel. Hè, want meestal is het een advertentie in een andere. En hier is dat vrijwel hetzelfde. We hebben M.E. Kine ook even om een reactie gevraagd. Chef van Volkskrant Magazine. Ja. Die geeft aan van het magazine staat dicht bij de advertentieafdeling. Dus toen Disney, wat een goede klant is, met een advertentie-idee kwam in de stijl van Wes Anderson, de French Dispatch, een film die bij onze lezers ook past, waren we aanvankelijk wel willend. Smaakvolle advertenties zijn belangrijk, maar we zouden het in het vervolg misschien niet meer zo doen. De grens tussen ons magazine en de advertentie was te wazig, ook al stond er wel degelijk advertentie boven. Maar het is natuurlijk niet goed voor je journalistieke geloofwaardigheid, geeft ze aan. Ja, Twan Heijmans, Volkskrant-journalist, die tweette iets dergelijks van dit is wel heel wazig. Ja, dus bij deze ook de reactie. Dan van het weekend een gruwelijke, dodelijke steekpartij in Den Bosch, waarbij een jonge vrouw van 20 jaar om het leven is gekomen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Wat je zag, is daar werd veel aandacht aan besteed. Maar wat er ook gebeurde, is dat er heel veel aandacht ging naar het feit dat het live te volgen was op Instagram. Dus de steekpartij zelf en later ook beelden over de vrouw die uiteindelijk dus aan is overleden. Is dit, Arjan Snijders, iets wat hoe wrang ook we maar moeten accepteren dat dit erkennelijk dat dit gebeurt. Nou, dan zeg je goed, hoe wrang ook. Het is namelijk niet te vermijden. We leven in een beeldcultuur en online kan alles gedeeld worden. Dus zoiets vliegt snel in de ronde. Wat niet wil zeggen dat niet elke journalistiek bedrijf of in dit geval de politie kan zeggen, deel het niet, doe voorzichtig. Ja. Want dat is een rol die je ook moet blijven spelen, volgens mij. Maar dat het feit, want het werd ook heel erg Wart Wijndels benadrukt in de berichtgeving, live, dus we hebben een dodelijke steekpartij. Ja, maar zeker zo belangrijk werd gevonden dat die live te volgen was. Ik herinner me een discussie met Paul Jansen van de Telegraaf hier. Toen er een keer een filmpje uit een cel was opgedoken waar iemand in elkaar werd gemapt. Die later stierf, geloof ik zo. En toen zei Paul, dat moet je altijd laten zien. Zoveel mogelijk context, het hele filmpje. En dat is heel belangrijk. En nu zag je in de Telegraaf dat er beschreven werd dat het op Instagram te zien was geweest. Er staat gemeld dat de politie oproep doet om het niet te tonen. Mm-hmm. Ook geen screenshot. En er staat geen foto bij. Nee, maar is dit er ook niet een verschil in? Of je laat zien of er taferelen zich binnen een afgesloten omgeving plaatsvinden, zeg maar, die ook iets met de organisatie. Nou, de discussie was toen meer van als het nieuwswaarde heeft, dan laten wij het zien. Ongeacht of het gruwelijk is of niet. Nou, in dit geval is het op sociale media, dus werd de oproep gedaan. Verspreid het niet wat dan wel gebeurt, maar reguliere media hebben dat niet gezien, niet gedaan. Of tenminste, voor zover wij hebben kunnen nagaan, is het niet gepubliceerd. Ja, en wellicht, want iedereen is tegenwoordig een medium natuurlijk. Dus wellicht hebben iedereen heel veel, is een medium? Nou, wellicht hebben heel veel jonge mensen die de impuls hadden om het op hun timeline te zetten. De oproep van de politie. Ik ben nu een beetje aan het wishful thinking, merk ik. Maar de oproep van de politie gezien en gedacht, oh ja, dit is toch wel heel gruwelijk voor de familie als dit op die manier verspreid raakt. Laat ik het maar niet doen. Wie weet helpt het. Ja, dus Hubert Smeets, of het inderdaad werkt of niet, maar dat de politie die oproep doet is, dat mag toch, kijk, moet je absoluut zeker doen. Ik zit niet op Instagram, dus ik heb het niet gezien. Kon het ook niet eens zien. Maar ik denk dat de politie dit absoluut mag proberen te voorkomen, maar zin heeft het niet. Het minimum is de message, hè, zei Marshall McLuhan al, 55, 60 jaar geleden. Dus het medium televisie, daar ging het toen over, bepaalt wat nieuws is, wat de boodschap is. En niet de boodschap zelf is bepalend, maar de vorm waarin het gegoten wordt. En dat geldt bij uitstek nu. Ja. Maar is dit, als je kijkt op de langere termijn, en misschien is het toch veel koffiedik kijken hoor, maar wat is een ontwikkeling die jullie verwachten? Maar wat je hier nu ziet, is dat de sociale media dus het anders doen, ondanks de oproep natuurlijk om het niet te verspreiden, dan reguliere media. Is dat iets wat zal blijven? Worden die verschillen misschien groter in gruwelijkheid van beelden wel of niet uitzenden? Of gaan reguliere media uiteindelijk schuiven? Wat verwachten jullie, Bart? Ik denk dat journalistieke titels hebben hun eigen afwegingen daarin. Hun eigen codes. En platformen als NRC of Vrij Nederland, die tonen dit al sinds jaar en dag niet. En zullen dat ook nooit gaan doen. Geen Stijl en de Telegraaf en het AD misschien, die zullen dat eerder doen. Omdat dat veel kliks oplevert. Of ik weet niet precies wat de afweging er dan achter is. Maar dat, ik denk niet dat dat heel erg gaat veranderen. In de gruwelijkheid van deze beelden, volgens mij, wordt er een lijn getrokken. Ja. Ja. Maar goed, dit is niet iets wat dagelijks gebeurt. Hè? Nee, maar dat is eigenlijk precies wat ook wel in mijn vraag zit. Van, als we beginnen met constateren van ja, helaas, dit soort dingen kun je niet voorkomen. En je weet ook niet, gaat het vaker gebeuren of niet? Wordt dit meer gewoon? Ja, ik heb het gevoel dat eigenlijk het sentiment een beetje omgedraaid is. Na Peter R. de Vries, waar de oproep ook achteraan kwam, deel deze beelden niet, terwijl die eerst wel massaal rondgingen, heb ik het gevoel dat er wat meer bewustzijn bij is gekomen. Ja, maar het is ook een andere afweging geweest bij Peter R. de Vries. Want hier is de oproep eigenlijk van de familie ziet die beelden en dat is verschrikkelijk voor de familie. Bij Peter R. de Vries was het net even iets anders. Want de persoon die vermoord werd, of de aanslag overschenker, was een publiek figuur. En dan ga je als journalistiek medium toch een andere afweging maken. Niet Vrij Nederland, maar bepaalde andere media. Maar ik hebben toen wel die foto's getoond. Ja, maar ik denk dat het niet onzinnige vraag is, hoor. En dat de reguliere massamedia wat minder nerveus ook zijn over de sociale media. 10 jaar geleden waren kranten, ook NRC, hoor, ook Volkskrant, die waren bloednerveus. Die waren bang dat ze alles misten. Dus die liepen achter elk muziekkorps op straat liepen ze aan. Liveblog. En ja, en bij elke tsunami werd er inderdaad meteen een liveblog gestart. En dat ging dan 24 uur door, want anders heb je natuurlijk geen liveblog. En ik heb het gevoel dat er nu wat meer zelfvertrouwen is bij de reguliere media. En dat maakt misschien wel dat we toegaan naar een scheiding der geesten. Sociale media voor het wat ordinairdere straatse. Je noemt het ordinair. Ja. Ik vind nieuws volgen zonder context te bieden, dat is een ordinaire vorm van, ja, je zou kunnen zeggen, nieuwsgaring. Doodgewoon, ik kan het ook in het Nederlands zeggen, sorry. En de reguliere nieuwsmedia die steeds meer aan context doen en ook steeds meer zekerheid krijgen over de rendabiliteit van hun aanwezigheid op internet bijvoorbeeld. En vroeger verdienden ze geen dubbeltje ermee, nu wel. Maar Hubert, die kunnen wat steviger in de schoenen staan. Misschien is dat wishful thinking ook. Nou ja, het is denk ik een deels heel terecht punt. Maar ik kan me ook voorstellen dat media wel blijven hebben dat ze graag de eerste willen zijn. En als er dan iets heel heftigs gebeurt, iets wat potentieel maatschappelijk ontwrichtend is, een ramp, een aanslag, dat ze toch in die doodgewone nieuwsvoorziening de beelden heel snel gaan delen. En vervolgens uiteraard andere mensen op andere redacties. Maar of het inderdaad ongefilterd en dat rauwe is? Het gaat om het ongefilterde, precies. Dat is een beter woord dan ordinair. Het gaat om het ongefilterde. En het eerste nieuws kan ook zijn, was live op Instagram. Ik denk niet dat er veel dingen gebeuren die heftig en belangrijk zijn, die gefilterd op nieuwssites komen. Ik denk dat zowel de Volkskrant als Nu.nl als NRC, als ze beelden hebben, redelijk snel zullen zeggen, hey, hier is een dijkdoorbraak of noem het maar op. We zetten maar dan dat zijn het grootste zaken die veel mensen treffen. En ondertussen gaat Jannetje Koedewijn in de trein naar Zeeland. Ja. Dan nog iets anders, jongens. De besmettingscijfers stijgen weer. Vanuit ziekenhuizen klinkt de roep om maatregelen aan te scherpen. De Ouderenbond en de PvdA sluiten zich daar ook bij aan. Wart, ondanks die oproepen, zeg maar, moeten we weer meer. Was er ook een punt wat jij daaruit wilde lichten, namelijk de discussie rondom de corona-noodwet. En of eigenlijk moet ik zeggen, misschien het gebrek aan een brede discussie daarover. Nou, ik denk dat er wel veel geluiden naar voren komen waarin opgeroepen wordt. Hè, Roxane van Ypres in Vrij Nederland. En op andere plekken heb ik het ook gezien. Van mensen die zeggen, hey, dat debat moet je niet laten gijzelen door een hele kleine factie van mensen die extreem mystische standpunten daarover hebben. Je moet daar gewoon een serieuze, laat ik zeggen. Maar dat debat, dat moet gevoerd worden in het parlement. En dat is denk ik waar dat punt wat ik wilde maken. Dat je ziet dus in de media wel op bepaalde plekken die oproep, maar het lijkt heel erg dood te vallen. En dan gaat het om, namelijk, we zitten in een noodtoestand. De jongen heeft onder meer gezegd, zolang de coronacrisis duurt, hè, hebben we daarmee te maken. Ja. En veel deskundigen zeggen, of ze nou juridisch geschoold zijn of bestuurlijk, van jongens, er zit geen eind aan. En dat is een heel lastig punt. Dit doorgaan. En dat moet je blijven benadrukken. En jij hebt het gevoel dat nu mainstream het debat vooral wordt gedomineerd door de coronademonstranten, door mensen die misschien überhaupt niet veel met corona op hebben en die zich enorm in de vrijheid beknot voelen. Ja, precies. Ja. En dan krijg je eigenlijk een soort van rare, beperkte blik op die discussie. Terwijl je zelf aangeeft, de commentaren en dergelijke zijn er wel. Jawel, ze zijn er dus wel. Waar zit het dan in dat het debat Nou, ik denk dat media en parlementariërs wel een beetje bang zijn geworden voor dat type discussie. Dus ik denk dat er wel een soort angst is om je vingers te branden aan al te veel kritiek hebben op dat soort dingen. Dus ik denk dat de deskundigen bedoel je dan? Ja. Ja, dus ik denk dat je daar, je moet gewoon dat loslaten, die angst. En gewoon zeggen van, hé, wat is hier aan de hand? Gaat het allemaal nog goed? Aan de slag. Maar dan zit dus het verschil, dus er worden wel commentaren over geschreven, maar erover in debat gaan, dat is dan wat minder. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ik heb het de laatste weken totaal niet meegekregen. Ik vond het op zich wel redelijk genuanceerd gaan. Als het gaat over het feit dat de cijfers weer toenemen, dat er misschien weer maatregelen mogelijk zijn. Ja. Dan wordt daar best genuanceerd over bericht. Ook met een zekere voorzichtigheid. En rondom de coronapas bijvoorbeeld. Want dat is waar Wart het ook met name om gaat. Dus niet zozeer nu de cijfers stijgen weer, maar het inperken van de vrijheid. Hoe lang duurt zo'n speciale wetgeving? Ja. Nou, ik herken wel de spagaat dat je denkt dat de grootste criticasters van het coronabeleid zijn ook de hardste schreeuwers online en degene die dat debat een beetje gijzelen, zodat mensen die daar wat genuanceerder in zitten dat podium inderdaad niet zo snel meer krijgen. Ja. Dus dat de journalistiek daarmee worstelt, nou, herken ik wel. Niet krijgen of niet? Ja, of niet willen krijgen, omdat ze bang zijn dat ze in een van de kampen komen. Dat is de consequentie van elke vorm van maatschappelijke polarisatie. Ja. Dat het midden, dat de middengroepen, de genuanceerde stemmen denken, oh, ik brand mijn handen er niet aan. Want voordat ik weet, ben ik een wappie of niet. Je zag het aan het begin van het jaar bij de verkiezingen. De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland zijn toch eigenlijk heel erg dubieus geweest. Hè. Die vonden plaats, de campagne en de verkiezingen zelf ook, onder allerhande beperkingen. Ik heb daar toen een stukje over geschreven wat compleet doodviel. Maar voordat ik dat stukje schreef, dacht ik van, nou, ga ik dat wel doen? Want voor je het weet, krijg ik een like van Willem Engel. Mijn god, dat wil ik niet. Ja. En dat is denk ik wel de consequentie hiervan. En juristen zouden daar, want dit is ook een juridische kwestie natuurlijk, zouden daar iets minder bang voor moeten zijn. Ik heb het gevoel dat ze dat ook zijn. Maar misschien is het is over 5 weken bestaat is die een jaar geldig. Hè? 1 december 2020 is die ingevoerd. Misschien dat er allemaal bijlagen komen en discussies. Jij wordt er wel iets opgemerkt. Blijf in Nederland wel in ieder geval, Bart? Nou, we hebben net Roxane van Ieperen die er tegen Van Leer trekt. Maar dat, we houden het in de gaten. We houden het in de gaten. Volgens mij was dit een punt om door te geven aan Frank van Pamelen voor het taalteam. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook hier aan tafel. Ja, inderdaad, we gaan naar de taal. Dit blijft altijd fascinerend. Die grote stroom toplopers die hier dus nu direct over de Erasmusbrug gaan. Ja, gisteren de marathon van Rotterdam, de 40ste editie. En sinds een paar jaar gaat de kop eraf op de Kop van Zuid. Lee Towers erbij, die zingt dan You Never Walk Alone. En dat klopt dan ook, want met tigduizenden tegelijk rennen ze over de Erasmusbrug. Over dit icoon van de Maastad. De zwaan, in de volksmond genoemd. De zwaan in de volksmond. En iedere keer als dat gezegd wordt, zie je de sociale media exploderen. Want volgens welke volksmond heet die brug de zwaan? Ik ken heel wat Rotterdammers en die zeggen allemaal dat ze niemand kennen die brug de zwaan noemt. Het zijn vooral mensen van buiten Rotterdam die altijd zeggen dat ze het binnen Rotterdam over de zwaan hebben. De Rotterdammer zelf heeft het gewoon over de Erasmusbrug. Hoewel, niet alle Rotterdammers. Dit werd bijvoorbeeld al gezongen in 1995. Maar Zuid, dat ligt op Zuid, ontdekte men al vlug. En om daar dus te komen, vereist dat wel een brug. En liefst een hele mooie met een grote aantrekking. Dus zei mevrouw Rietbakker van Stadsontwikkeling, ik wil een zwaan. Ik wil een zwaan, want anders gaat de hele stad eraan. Ik wil een zwaan, Riek Bakker zei het al. En dat zong hier Adrie van der Krocht op Stadstv Rotterdam, later TV Rijnmond. In 1995 was dat, 1 jaar voordat de brug in gebruik werd genomen. Kijk, en daar gaat het al een beetje mis wat de volksmond betreft. Citymarketeers bedenken iets van tevoren. En de volksmond spreekt pas als een gebouw of een kunstwerk of een andere blikvanger er eenmaal staat. Koopgoot, ja. Ja, de Koopgoot bijvoorbeeld, een van de bekendste bijnamen van de stad. Zo bekend dat weinig mensen nog weten hoe die goot eigenlijk officieel heet. Jij wel, natuurlijk. Ja, altijd de Koopgoot. Maar de beurstraverse. Ga even naar buiten en moet je vragen waar is die beurstraverse? Dat weet geen hond. is ook een veel te chic woord voor Rotterdam. Hufstraverse. Ja, de Hilligersberg zou het kunnen misschien, maar... Nee, dat werd de koopgoot. Het is iets voor Hilligersberg, hè. De koopgoot. Dat is echt iets van de volksmond, ja. Omdat het origineel te chic was. Dat is een van de redenen om de volksmond te laten spreken. Omdat de van bovenaf bedachte naam niet bij de volksaard past. En de Rotterdamse volksaard, ja, die kan best plat zijn. Destijds, weten jullie haar nog kennen, mevrouw Riek Bakker. Dat was de directrice van stadsontwikkeling destijds. Ook verantwoordelijk voor de Kop van Zuid. Maar dus ook voor de Koopgoot. En toen kreeg hij de bijnaam de Schurf van Riek Bakker. Ja, kijk, dat zijn Rotterdamse bijnamen. Dingen niet mooier maken dan ze zijn. Herco Kruik is dat. Bijnamoloog van Rotje Knor. Heeft zich erin verdiept, verzorgt ook rondleidingen en zo. In elk geval, dat deed hij een paar jaar geleden nog. En als er één ding is waar hij achter is gekomen, is dat de Rotterdammer zich geen bijnamen laat opleggen. De nieuwe Pauluskerk bijvoorbeeld uit 2013 is een hypermodern ontwerp met veel van die driehoekige vormen. En toen zei de architect, nou, ik denk dat ze dit gebouw de diamant gaan noemen. Nou, de vraag aan Herco, is dat ook gebeurd? Nou, ik heb al nooit iemand dat ding de diamant horen. Je moet zo de oliebol en de aardappel en de koperbloed en zo. De puis, de vrat. Het volk laat zich niets in de mond leggen. De volksmond bepaalt zelf wel hoe hij iets noemt. En wat de Erasmusbrug betreft... De Erasmusbrug heeft... ongeveer 25 bijnamen. Iedereen kent de zwaan. Maar dat is typisch zo'n voorbeeld van een bijnaam die een beetje van bovenaf wordt opgelegd. Weet je, dan willen ze dat we dat zo gaan noemen. Ja, en dus noemen echte Rotterdammers het zo dus niet. Echte Rotterdammers zijn inventief genoeg om zelf iets te verzinnen. Zo weten ze bijvoorbeeld nog heel goed dat Bram Peper er een prestigeproject van gemaakt heeft. En het maakte niet uit hoe duur het ding werd. Het moest er komen. Omdat hij zich er zo hard voor heeft gemaakt, wordt hij ook wel de pik van Peper genoemd. Ja, de pik van Peper. Daar blijft het niet bij, want toen gingen de tuien van de brug wiebelen. De Wipkip, Dr. Bimmer, Parkinson Bridge. De Orgasmusbrug. Ja. Ja. Ja, je ziet dus in Rotterdam zijn heel inventief in het verzinnen van bijnamen. Ja, kortom, het volk is mondig genoeg om zelf iets te bedenken. Wat city marketeers ook proberen. Vandaar tot het Etje Guilain, de persoonlijke tweet, @Stad Rotterdam. Ook al wil een zwaan niet landen, een volksmond staat nooit vol tanden. En dat allemaal naar aanleiding van de marathon. Prachtig, ja. Dankjewel Frank van Pamelen. Jullie ook bedankt. Bart Wijndots en Arjan Snijders, dankjewel. Tot 11:30, Guilain Plag. Hubert Smeets blijft nog bij ons in het tweede uur, waarin we met hem en uitgever Imos Kardak Sauer gaan hebben over de persvrijheid in Rusland, waar nog maar bar weinig van over is. En als we willen dat belastingontwijking tot het verleden behoort, moet de opleiding voor belastingadviseurs aangepast worden. Daarvoor pleiten de twee Jannen die zometeen te gast zijn, Jan Vlegeert en Jan van der Streek. Beide zijn oud-belastingadviseur en tegenwoordig hoogleraar fiscaal recht bij de Universiteit Leiden. We spelen natuurlijk tot besluit van spraakmakers ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast met de hint erbij. De vraag luidt, welke serie zorgt voor een enorme piek in het dataverbruik van Netflix? Ja, dat is de hint. Over een uur het antwoord. Eerst nu tijd voor de hoofdpunten NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Alles wijst erop dat er in Soedan een staatsgreep wordt gepleegd. Na berichten over de arrestatie van premier Hamdok en zeker 5 ministers wordt nu ook gemeld dat het leger de Soedanese radio- en tv-omroep hebben bestormd. Het Isala ziekenhuis in Zwolle vraagt bezoekers en patiënten vanaf vandaag weer een mondkapje te dragen. Het Zwolse ziekenhuis geeft dat advies vanwege het groeiende aantal coronapatiënten. Het ziekenhuis moest afgelopen week patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. En webwinkels betalen nog steeds geregeld te laat of te weinig geld terug wanneer pakketjes worden teruggestuurd, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ze bestelden bij meer dan 200 webwinkels 3 artikelen en stuurden alles terug. Iets meer dan de helft van deze winkels betaalde te laat of te weinig terug. Dankjewel Jeroen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Het gaat best goed op de weg. Er staat momenteel ongeveer 15 kilometer in totaal. Wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 5 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht, reken daar op 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Bij de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor daar de weg al enige tijd dicht is. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda, over de A58 en de A16. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar bij Zevenbergse Hoek, is de weg nog altijd dicht door een autobrand. Verkeer kan inmiddels via de vluchtstrook om het ongeluk heen, maar dat zorgt er wel voor 3 kwartier vertraging. Je kunt ook het beste omrijden via de oostkant van Breda, over de A58, de A27 en de A15. Dan nog meer nieuws via de NOS. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft u vanochtend ongetwijfeld gehoord, vertrekt dus uit Hongkong. Voor het eind van het jaar gaan de twee kantoren van de organisatie daar dicht. We hebben er contact over met NOS-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, wat is de voornaamste reden waarom Amnesty vertrekt? Amnesty zegt, we kunnen hier eigenlijk niet meer goed werken. Want er is een nieuwe veiligheidswet ingevoerd. Die dateert al van vorig jaar zomer. Maar die stelt van alles en nog wat strafbaar. Onder meer het heulen met buitenlandse machten. En op grond van die wet wordt op zo'n manier gehanteerd dat wij eigenlijk niet zeker er meer van zijn van dat wij wat wij doen, of dat nog legaal is. En we zijn dus gewoon bang dat we in de wettelijke problemen komen. Dat we in de problemen komen met de autoriteiten van Hongkong als we die kantoren nog langer in Hongkong laten zitten. Ja. En dan kunnen ze dus sowieso het werk niet meer doen. Dit zegt wel iets over de invloed van China. Ja, dat zegt het zeker. En het zegt ook iets over het einde van de rechtszekerheid. Hè? Want die wet is sowieso, die is in China bedacht, in Peking bedacht. Die is min of meer opgelegd aan Hongkong. China is natuurlijk sowieso niet dol op mensenrechtenorganisaties. Die zijn in China zelf al een hele lange tijd zitten ze er niet meer. En in Hongkong lijkt nu dus hetzelfde te ontstaan, dat je eigenlijk niet zeker weet wie er wanneer wat tegen je zal ondernemen, op welke gronden. En die hele rechtszekerheid die tast ook verder heel erg Hongkong aan en wat er nog in Hongkong wel en niet kan. Ja, het voelt natuurlijk ook wel een soort wrang dat juist de mensenrechtenorganisatie nu zelf ermee stopt. Ja, zeker. Hè? En dat is niet de enige organisatie die ermee stopt. Je had er ook Human Rights Watch, die stopt er ook mee. Die is een beetje vergelijkbaar met Amnesty International. Maar er zijn ook een heleboel organisaties die echt gewoon gedwongen zijn om te stoppen. Er zijn politieke partijen die zichzelf hebben opgeheven. Er is een organisatie die altijd de demonstraties verzorgde om te herdenken dat er op 4 juni 1989 in Peking studentendemonstraties waren geweest. Dat daarbij mensen zijn omgekomen. Die kan in feite niet meer functioneren. Nou, lerarenvakbonden kunnen dat niet meer. Studentenvakbonden kunnen dat niet meer. Dus eigenlijk de hele burgerlijke organisatie, zeg maar, de civil society in Hongkong, ja, die worden één voor één uitgeroeid. En dan gaat het om, sommigen zeggen 30, sommigen zeggen 60 organisaties die eigenlijk niet meer in Hongkong kunnen functioneren normaal. Dus ja, iedereen moet luisteren naar China en niemand mag zich meer organiseren. Ja, wat leidt dus in ieder geval tot het sluiten van de twee kantoren van Amnesty International in Hongkong. Dank voor jouw toelichting, NOS-correspondent Garry van Pinksteren. Van Spraakmakers. Hubert Smeets is de DJ van de dag, oftewel verzorgt de muziek van vandaag. Hubert, je hebt speciaal voor de gelegenheid een Russische plaat meegenomen. De keuze was tussen een stadsslager en iets intellectuelers, begreep ik, van de band DDT. Jij mag hem zonder afkorting uitspreken. Of dat is DDT? Het gewoon? Dit is het. Oh, dat is het. Zo heet die band. Ja. Hoe heet het nummer dan? Want dat laat ik dan wel aan jou. Dit heet, als jullie dat gaan draaien, want ik heb jullie de keuze gelaten tussen de stadsslager en de Russische, wat zou ik zeggen, DDT, is een band een beetje vergelijkbaar met, niet Bruce Springsteen, maar hij heeft wel een enorme status in Rusland. Groot geworden eind jaren 80, begin jaren 90, tijd van de perestroika. En dat gaat eigenlijk, dit liedje gaat over het Rusland waar hij naar verlangt. De titel van het liedje is: ik heb alle kaarsjes in de kerken aangestoken, behalve één kaarsje. Dat laat ik branden. Uitgedaan, dat laat ik. Behalve dat ene kaarsje, dat moet ik aansteken wanneer ik de weg terug naar mijn Rusland wil vinden. En dat is, vind ik, nog steeds een actueel lied, omdat het Rusland van de DDT van toen niet meer het Rusland is wat hij bezingt in dit, je zou kunnen zeggen, nostalgische, maar ook hoopvolle lied naar een democratisch, burgerlijk Rusland dat er eigenlijk niet gekomen is afgelopen 30 jaar. Я зажег в церквах все свечи, но одну оставил, чтобы друг в осенний вечер да по мне ее поставил. Чтобы дальняя дорога мне короче показалась, чтоб душа. ушах вздремнув немного, вновь в Россию забиралась. Где порвав чертям все тело, сберегла ее живую, днем дралась, ночами ела, не давала. Целовала с белым снегом и огнем ласкать пыталась, отняла любовь земную, подарив тоску и веру, разбавляя удалую жизнь весельем без меры. Никола двора ни денег, только горечь да тревога, да закат, где все до фени, где ни двери, ни порога. DDT is het. Het werd hier al een beetje door de gasten die ik zo meteen ook ga voorstellen een beetje Roenes-achtig. Roenes spreekt Russisch. Dat vind ik eigenlijk een betere associatie dan mooi, die toch? Van mij. Ja. Ja, maar hoe heette het nummer nou? Ik heb alle kaarsjes gebrand in de kerk. Maar in het Russisch ene. Wilde ik ja, het horen, Hubert. Switski vzerkwach no adnu, adnu astavil, stobiv druk asini vietscher. Kijk. Daarom wilde ik het jou graag laten afkondigen. Nou, dat zie ik gewoon heel erg. Radio 1. Sommige dingen moet je vooral aan je gasten overlaten. Op speciaal verzoek was dit dus van onze spraakmaker Hubert Smeets. En tijdens deze muziek zijn Jan Vlegeert en Jan van der Streek ook binnengekomen. Beide Jannen, welkom. Goedemorgen. En beide hoogleraar fiscaal recht bij de Universiteit Leiden. We weten niet of het leuker of makkelijker wordt, maar... Nee, het is een flauw bruggetje. Jan van der Streek, ethischer mag het wel wat gaan worden als het om belastingadviseurs gaat. Ja, en maatschappelijk relevanter. En maatschappelijk relevanter, want die slag wordt nog wel eens gemist. Ja, ze zitten heel erg in hun eigen cocon, in hun eigen wereld natuurlijk. Terwijl de belastingheffing gaat over de hele maatschappij. Ja, en we gaan straks na 11 uur, Jan Vlegeert, terug naar de opleiding. Want jullie kunnen wel wat mooie passages, denk ik, opnoemen. Waardoor het echt geprogrammeerd wordt. Kan ik het, nou ja, het begint natuurlijk allemaal bij ons. De mensen die in de praktijk werken worden door ons opgeleid. Ja. Dus als wij kritiek hebben op mensen op de praktijk, moeten we ook naar onszelf kijken. Ja. En kijken wat we beter kunnen doen. Ja. En dat gaan jullie ook doen. En dan komen we er vanzelf achter of het de aard van het beest is, of dat het ook bijgebracht wordt. En of we daar als Nederland in ieder geval in uitblinken. In de negatieve zin misschien. Na 11 uur meer dus. Eerst gaan we het hebben over de persvrijheid in Rusland. Of eigenlijk moet ik zeggen het gebrek daaraan. Steeds meer Russische media lijken monddood te worden gemaakt. gemaakt. Nog even, en die persvrijheid in Rusland is na 30 jaar terug bij af. Hubert, jij volgt het Russische nieuws al sinds de jaren 90. Bent daar ook correspondent geweest. En we zoeken ook contact met Dirk Sauer, die ook al meer dan 30 jaar journalist en uitgever is in Rusland. Dirk, goedemorgen ook. Goedemorgen. Misschien moet ik met een makkelijkere vraag beginnen, maar ik stel hem toch. In hoeverre is het nog mogelijk om echt journalistiek te bedrijven in Rusland? Nou, voor een groot publiek is dat vrijwel onmogelijk. Er zijn nog een paar pockets, paar kleine sites die dat doen. Maar die hebben het natuurlijk heel moeilijk om het grote publiek te bereiken. Maar de staatsmedia, dat is natuurlijk volledig propaganda. En er zijn er nog 2 of 3 wat grotere uitgeefbedrijven die goede journalistiek bedrijven, maar die wegblijven bij de echte onderzoeksverhalen over Poetin en zijn club rondom hem heen. Ja, want mede om die reden, Hubert Smeets, ben jij ook een van de organisatoren van de oktoberlezing vanavond in de Rode Hoed. En het thema is de Kremlin Crackdown. Mm-hmm. Wat is dat? Het neerslaan van het Kremlin, van alle dissidente geluiden, alle oppositionele geluiden, maar ook alle gewone kritische geluiden in Rusland. En dat begint meestal, en ook in Rusland, bij het beperken, de repressie van de pers. En vanavond hebben we uitgenodigd Galina Timchenko. Mm-hmm. Een journalist die gewoon begonnen is bij een voortreffelijke Russische krant, Kommersant, geheten. Daarna een van de allerbeste nieuwssites van Rusland heeft opgezet, Lenta.ru, Telex. RU, zou je het kunnen noemen. En daar het leven onmogelijk gemaakt is toen onder druk van het Kremlin Lenta.ru verkocht werd aan een loyale Poetin-oligarch. En toen is ze uitgeweken naar Riga en heeft daar de nieuwssite, analytische nieuwssite Medusa opgezet, met een heel ruim correspondentennetwerk, ook in Rusland. En dat Medusa is nu ook tot buitenlands agent verklaard. Ja. En ook in Rusland heeft dat woord buitenlands agent een associatie met spion. En zij zal vanavond spreken. En Dirk Sauer zal vanavond ook spreken. Ja. En we hopen op die manier de urgentie, de hoge nood van de persvrijheid in Rusland op een goede manier voor een ruimer publiek in Nederland voor het voetlicht te brengen. Want we zijn, denk ik, iets te weinig bewust ons in Nederland van de noodzaak daarvan. Ja, of we stappen er te snel voorbij omdat we zo vaak de verhalen al hebben gehoord. Ja, of we denken van bij ons is het ook niet pluis met nepnieuws, et cetera. Maar het is in Rusland toch echt wel een maatje groter allemaal. Want als je het hebt over dat buitenlandse agentschap of dat foreign agent. Dirk, jullie hebben dat aan de lijve met jouw uitgeverij ook meegemaakt. U geeft onder andere V-Times uit. Dat is een online onderzoeksplatform. Dat ook sinds mei is aangemerkt als foreign agent. Hoe gaat dat? Wat houdt dat in? Nou, inderdaad. Medusa was dus de eerste die media platform dat als foreign agent is verklaard. En wij waren nummer 2. Dus in die zin bevinden we ons in hetzelfde gezelschap. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je boven elk artikel dat je publiceert heel groot, in hele grote letters, een tekst moet publiceren waarin je dus zegt dat je foreign agent bent. Dat houdt in dat je voortdurend gescreend wordt door de Russische Belastingdienst en de autoriteiten. En elke uitgave tot een restaurantbonnetje aan toe moet kunnen verantwoorden. En als je dat niet doet, dan kan je dus meteen een boete krijgen. En als je 2 of 3 boetes krijgt, kan dat tot gevangenisstraf leiden. Dat houdt in dat je geen uitnodiging meer krijgt voor persconferenties of gesprekken met ambtenaren of ministers of dat soort dingen. Je wordt dus helemaal buitengesloten. Het houdt ook in dat de Russische adverteerders eigenlijk ophouden bij het adverteren, omdat ze als de dood zijn dat ze ruzie krijgen met het Kremlin. Want je wordt gezien als een buitenlands agent, wat een connotatie heeft natuurlijk een beetje uit de Stalin-tijd. Je wordt een vijand van het volk. Ja, dus bij ieder bericht, ik begreep zelfs ook als je een tweet plaatst, dan moet je dus eerst in hoofdletters die verklaring hebben gegeven van wij zijn buitenlandse agent en dus wij werken vanuit het buitenland. En dat geeft meteen de negatieve associatie van die willen dus iets of die bespioneren. Ja, en het is niet zo dat per se je dan uit het buitenland hoeft te werken. En Medusa heeft ervoor gekozen om zich te vestigen in Litouwen. Maar onze newsroom staat gewoon in Moskou. Wij werken dus vanuit Moskou. Wij zijn helemaal geen buitenlands agent. We zijn gewoon. Maar kun je dat dan aankaarten? Van joh, wij zijn gewoon in Rusland actief? Nee, je kan dit helemaal niet aankaarten. Op elke vrijdag organiseert de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, Roskomnadzor heet dat, een lijst van mensen die als of organisaties die tot foreign agent zijn verklaard. Dus alle onafhankelijke journalisten kijken elke vrijdag met spanning op die website of zij er nu ook al bij staan. En inmiddels zijn het al meer dan 30 media die daartoe zijn veroordeeld. Ja. En je kunt niet, praktisch bij wijze van spreken, een Rus aanstellen als directeur en daarmee zeggen van dan zijn wij dus geen foreign agent meer. Nee, bij ons is er uiteraard een Russe directeur. Het is dat een Russische onderneming, maar dat maakt allemaal niet uit. Waar zit dan het verschil, Hubert Smeets, als je kijkt naar Dmitri Muratov, hè, de journalist die eerder deze maand de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor Novaya Gazeta? Die hebben niet dat predicaat. Nog niet. Buitenlands agent. God verhoede dat ze het wel krijgen. Is dat een verwachting? Dat... Nou ja, niemand weet het. Novaya Gazeta is een kritische krant. We hebben in Nederland er goede ervaringen mee met Novaya Gazeta. Ze hebben heel veel primeurs gepubliceerd over de MH17-kwestie. Het is ook de krant die een week na de ramp met de MH17 op de voorpagina die rouwauto's over de Nederlandse snelwegen publiceerde met de tekst "Vergeef ons, Nederland", ook in het Russisch, daar geschreven, maar ook in het Nederlands. Dus het is een dappere krant. Muratov heeft 6 journalisten verloren die vermoord zijn. Niemand weet door wie. Maar er rijst vermoeden dat misschien voor een deel ook moorden zijn op bestelling van de politieke macht. Want dat is ook, dat weten mensen nog wel, Anna Politkovskaya. Nou, bijvoorbeeld, Politkovskaya is vermoord. Er is een belangrijk onderzoeksjournalist gestorven aan een raadselachtige allergieaanval van de een op de andere dag. En nog 4 anderen zijn ook gewelddadig om het leven gekomen. De reden dat de blad nog niet buitenlands agent is geworden, heeft misschien te maken, maar Dirk Sauer zal er ongetwijfeld meer over weten, heeft misschien te maken met het feit dat de krant mede is opgericht en mede beschermd wordt door Michail Gorbatsjov. Mm-hmm. Die als een soort van dak boven die krant hangt. De reden is misschien ook dat Muratov, de hoofdredacteur, directeur, de contacten met het Kremlin altijd probeert open te houden. Hij heeft ook wel eens een journalist uit de cel weten te krijgen, samen met de hoofdredacteur van het radiostation Echo Moskvi, ook nog niet tot buitenlands agent verklaard. Maar niemand weet wat er gaat komen. Dus ook, denk ik, maar nogmaals, Dirk weet het beter, ook bij Novaya Gazeta zullen ze elke vrijdag met spanning kijken naar die lijst. Ja. Dirk, hoe verklaar jij het? Ja, ze zullen ongetwijfeld elke vrijdag kijken. Ik geloof niet met heel veel spanning. omdat Novaya Gazeta, net als een 2 of 3 andere mediabedrijven, hebben gekozen voor een lijn die aan de ene kant geweldig moedige journalistiek bedrijft. Hubert noemde dat al. Maar aan de andere kant ze zich aan de zogenaamde rode lijn houden, waar Russische journalisten het altijd over hebben. En die rode lijn betekent dat je niet schrijft over Poetins privéleven. Niet schrijft over zijn familie, zijn dochters, die allemaal zeer actief zijn en schat helemaal rijk. En niet schrijft over zijn naaste vrienden. En daar houdt Novaya Gazeta, net zoals het eerder genoemde Echo Moskva, en het bedrijf waar ik vroeger voor werkte, RBK, dat zijn de 3 laatst overgebleven grote mediabedrijven. Mm-hmm. Daar houdt Novaya Gazeta zich ook aan. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Is dat ook de reden, want er is best wel gediscussieerd over die Nobelprijsuitreiking. Is dat ook de reden dat daar de discussie over was? Ja, er is een enorm debat geweest tussen journalisten in Rusland. En die zeiden van ja, dat kan niet. Ik ben het daar overigens volstrekt mee eens. Want die mensen bij Novaya Gazeta hebben fantastische dingen. Doen dat nog steeds. Schrijven geweldige verhalen over corruptie en over van alles en nog wat. Alleen met die kanttekening dat het nooit over Poetin gaat. Nee. Is het, Hubert Smeets, jij geeft ook aan van eigenlijk, ik wil dat meer hier op het vizier krijgen wat daar aan de hand is. Omdat we echt, dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. En nou ja, Dirk schetst net het beeld van nog weinig echt onafhankelijke journalistiek die daar bedreven kan worden. Dit is natuurlijk al jaren aan de gang. Zijn we te naïef geweest? Of in eerste instantie eigenlijk toen er meer mogelijkheden kwamen, te enthousiast geweest over vrije pers in Rusland? Als je terugkijkt, hè? Ik denk dat we naïef zijn geweest en te enthousiast. Allebei. Allebei. Maar er is afgelopen jaar heel veel gebeurd. Dirk zei het in een bijzin. Je kan niet alleen als organisatie, als krant of als medium tot buitenlands agent worden verklaard. Je kan tegenwoordig ook als individuele journalist gebrandmerkt worden. Want het is een brandmerk. In de krant van Dirk Sauer, Moscow Times, heeft ook een journalist gezegd: toen ik dat brandmerk kreeg, was het alsof ik de gast was bij mijn eigen begrafenis. Je leven staat op zijn kop en het is, zoals Dirk ook al zei, gevaarlijk. Ja. Wij in Nederland hebben, denk ik, ons in slaap laten sussen de afgelopen 7 jaar. Want het hele proces begon in 2012, dus eigenlijk al bijna 10 jaar... is dat hele proces begonnen van repressie. Door een van de argumenten van de Russische regering, bij alle repressieve wetten, maar ook bij deze repressieve wet als het gaat om buitenlandse agenten: ja, die wetten bestaan elders ook. En dan gaat als het gaat om de foreign agents, die bestaat in Amerika ook. Als je in Amerika voor een buitenlandse regering werkt, moet je je registreren als foreign agent. Als je dat niet doet, ben je in overtreding en dan ben je strafbaar. En Manafort, die medewerker van Trump, is op die manier ook veroordeeld, omdat hij agent was voor de toenmalige Oekraïnse president Janukovych, maar dat niet gemeld had. En dan zegt de Russische regering: ja, dat hebben ze daar ook. En tal van andere wetten die in Rusland de afgelopen 10 jaar van kracht zijn geworden, bestaan ergens in de wereld ook. Ja, ja. Maar nooit allemaal samen. En dat is in Rusland wel het geval. En daarmee is er een soort van lappendeken van repressieve maatregelen in Rusland afgelopen 10 jaar genaaid. Uh-huh. Waar je als individuele burger of als medium niet meer onderuit kunt. Heb je, Dirk Sauer, treft het jou persoonlijk ook? Nou ja, ik ben dus ook voor een agent. Uh-huh. Het treft mij niet in het dagelijks leven. Ik mag nog soms tot mijn eigen verbazing heen en weer reizen. Dus ik kan gewoon. Ik ben nu dus even op bezoek vanwege deze lezing vanavond. Maar ik ga volgende week weer terug. Als tenminste de lockdown dat niet onmogelijk maakt. Dus in die zin heb ik er persoonlijk geen last van. Maar ons werk natuurlijk wel. Ja. En ons businessmodel, dat is natuurlijk ook wat ontzettend belangrijk is, dat de economische basis door dit soort wetgeving is weggeslagen onder die onafhankelijke media. Want wij verkochten natuurlijk, net als alle andere kranten, reclame. En die ja, als zijn we van niet meer de willen, dan adverteerders van de ene dag op de andere alle adverteerders kwijtgeraakt. Ja. Is er iets, heb jij wel eens als je een avond zit te verzuchten, dat je denkt: als ik dit toch anders had gedaan, misschien had het dan anders kunnen lopen? Of is dat van mij een hele naïeve vraag? Ik ben natuurlijk in 1989 naar Rusland gegaan. Ja. Net toen het open ging. Toen ik kwam was het nog de Sovjet-Unie en was er nog een sensor bij ons op kantoor die de kopijn nakeek, dat verdween snel. En toen ging Rusland open en konden we alles doen wat we wilden. En ontwikkelde zich eigenlijk voor het eerst de journalistiek in Rusland. Uh-huh. Dus ik behoorde ook tot die generatie die optimistisch was. En ik heb natuurlijk inderdaad de afgelopen 10, 15 jaar dat stapje voor stapje. En dat is wat het zo ingewikkeld maakt. Het is elke keer een klein stapje. Het is een druppel elke keer. Dat je denkt, nou ja, misschien valt dit nog wel mee. Of die maatregel, dan lossen we het op een iets andere manier op. Of dan verzinnen we wel weer een list om er omheen te komen. En daar begint echt langzaam maar zeker een eind aan te komen. We weten het niet. En met name die journalisten die tot foreign agent zijn verklaard, die zijn gewoon wanhopig. Er dreigt nu een hele generatie goede Russische journalisten gewoon te verdwijnen. Die mensen gaan of naar het buitenland of ze gaan een andere baan kiezen. Want ze kunnen gewoon niet meer hun werk doen. En dat is echt dramatisch. Niet voor niks dat er vanavond dus in de Rode Hoed die lezing over is. Hubert, mede door jou georganiseerd. Galina Timchenko, moet ik zeggen, houdt dus eerst de lezing en gaat daarna ook in debat met Dirk Sauer. En dan kunnen mensen nog kijken, begreep ik. Als kunnen mensen ook nog naar binnen, denk ik. Naar binnen zelfs. Een enkel tiental kaartjes is nog beschikbaar. Kijk eens aan, weten we dat ook. Dank jullie wel. Het is de droom van sterrenkundige Mark Kleinwold. NPO Radio 1. Podcast. Oké, dit gaat anders worden dan alle andere dingen die we tot nu toe gedaan hebben. Hij wil 1000 antennes zetten op de achterkant van de maan.

te vinden, die mazen. Maar het is geen toeval, want de cultuur heerst eigenlijk al op de opleiding. En als we willen dat belastingontwijking, brievenbusfirma's en dergelijke tot het verleden gaan behoren, dan is het nodig om die opleiding te gaan aanpassen. Daarvoor pleiten twee gasten hier aan tafel, Jan Vlegeert en Jan van der Streek. Beide hoogleraar fiscaal recht bij de Universiteit Leiden. Nogmaals welkom. Morgen. Om met Jan Vlegeert dan te beginnen. Jullie zeiden al, het mag Jan S. en Jan V. zijn, maar dat klinkt meteen. Hè? Ja. Dat wordt meteen belastingconstructies, ontwijking en verdachten. Laten we dat niet doen. Als jullie teruggaan naar de leerboeken, ik weet niet of dat nog in de hoofden zit. Wat kom je dan tegen waarvan je denkt, Jan Vlegeert, van nou, dat zou er misschien uit moeten? Nou, het zijn niet specifieke passages, want ik denk dat die leerboeken wat dat betreft nog redelijk neutraal geschreven zijn, althans de meeste. Maar waar het om gaat is, als studenten belastingen gaan studeren, ja, ze moeten om te beginnen de regels weten en kunnen toepassen. Dus het begint ermee dat je ze dat gaat uitleggen. En omdat er steeds meer regels zijn, ben je steeds meer tijd kwijt aan het uitleggen van die regels. Je bent als jurist geneigd om mensen dan ook al die regels te willen uitleggen. En dat zorgt ervoor dat de focus eigenlijk vanzelf richt. Maar goed, er is natuurlijk ook een wetenschappelijke kant aan het verhaal. Je wilt ook graag met studenten discussiëren over hoe de regels zouden moeten zijn. Ja. Hoe moet een goede belastingwet nou uitzien? Dat doen we natuurlijk ook. Maar je merkt wel dat de tijd die daarvoor overblijft, die is misschien in de afgelopen jaren, de afgelopen decennia, is daar wat van afgesnoept ten koste van het leren kennismaken met de regels en het toepassen. En wij willen die balans eigenlijk weer terugbrengen. Ja. En zorgen dat er meer oog komt voor het maatschappelijk perspectief. Hoe zou een goede belastingwet er nou uit moeten zien? Want je ziet het bijvoorbeeld, het is een soort rituele dans natuurlijk, als er weer een groot belastingnieuws naar buiten komt, of een belastingschandaal, of het nou is de Panama Papers, de Pandora Papers, een paar weken geleden. Vandaag is er een debat in ieder geval gepland. Dat is dan met de wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. Ja. We parkeren die even, maar er wordt vandaag weer over een wetswijziging gedebatteerd, in ieder geval in Den Haag. En dan zie je al gelijk een verhaal in de NRC verschijnen, waar het blijkt dat bedrijven als Uber en Crocs alweer nieuwe Jan van der Streek middelen hebben gevonden om aan die potentiële wetswijziging alweer te ontkomen. Dus er zit iets in het systeem. Dan krijgen wij een discussie daarover. Wat is het dat kennelijk men continu weer weet, of misschien ook wil, om in die mazen van die wet te kruipen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat geld altijd stroomt naar de laagste fiscale weerstand. Hè? Dus dat is een soort natuurwet. Wat kun je daaraan doen? Ik denk dat je als wetgever goede belastingwetten moet maken. En dat we daar ook een maatschappelijke discussie over moeten hebben. Die niet alleen maar gereserveerd is voor een aantal technische experts of een belastingadviesgroep. Ik denk dat iedereen moet kunnen meediscussiëren over wat goede belastingwetten zijn. En dat je die dan ook eigenlijk automatisch krijgt als daar een goed parlementair debat over plaatsvindt. Ja. En nu zie je vaak dat er toch een beetje geritsel is achter de schermen, gelobby. Ja, dan krijg je ook belastingwetten met gaten. Dan moet je, daar sta ik niet raar van te kijken. Want je hebt natuurlijk, je kunt het wettelijk regelen en je kunt het over de mentaliteit en de gegevens tijdens een opleiding hebben. Ja. Heel concreet, als je dan leert, als studenten geleerd krijgen van dit is hoe de wet werkt, krijgen ze er dan ook bij geleerd en dit is hoe je eraan kunt ontkomen? Of dit zijn de uitzonderingen waardoor je iets anders kunt bewerkstelligen? Daar heb ik op zich geen probleem mee, dat we in de collegezaal de wetten testen op hun effectiviteit. Maar als dan blijkt dat er een gat zit, dan zou eigenlijk de derde vraag moeten zijn, hoe repareer je dat? Of is het ethisch om daarvan gebruik te maken? Wat is de ethische grens? Het kan, maar is het wenselijk? Exact. Bijvoorbeeld. Niet elk gat is bedoeld om daarheen te kruipen. Ja, dus die fiscale acrobatiek, las ik ergens, die wordt wel degelijk ook Jan Vlegeert aangeleerd. Studenten krijgen natuurlijk ook les van docenten die ook voor een flink deel in de praktijk werkzaam zijn. Dus een flink deel van onze docenten zitten ook in de adviespraktijk, een aantal ook bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Dus ze krijgen die input vanuit de praktijk ook mee. En laten we wel zijn, kijk, zo is het bij mijzelf ook gegaan toen ik ging studeren. Ik vond het hartstikke spannend om dan in de echte wereld, aanvankelijk ook belastingadviseur geworden voordat ik op de universiteit werkte. Ben ik vrij lang geweest. Ik vond het hartstikke spannend om die wereld te leren kennen. Maar is het dan ook de kick van zo zitten regels in elkaar? Maar hey, kijk, dit is interessant. Omdat het, dus dat er ook een soort, een soort kick geeft van, ik weet wel dat ik zelf in het omzeilen. Ik had zelf in die tijd de neiging om het als een spel te zien. Zo kijken of we de fiscus te slim af kunnen zijn. Ja. Dat is de vraag, hoort dit eigenlijk allemaal wel? En Ja, wil ik er eigenlijk wel aan meewerken? Dat is eigenlijk pas na een jaar of 20. Je denkt niet over de consequenties. Nou, op een gegeven moment ben je er ook zo druk mee bezig. Er wordt ook best hard gewerkt in die sector. Mm-hmm. Dat op een gegeven moment vraag je dat helemaal niet meer af. En de mensen om je heen doen dat. Tenminste, in de tijd dat ik nog adviseur was, ja. Deden dat eigenlijk ook niet. Maar dan komt weer de vraag, is dat dan ook de aard van het beestje? Van dat je de kick erin kan vinden van, hey, op die manier kan het wel? Of kunnen we het net eventjes anders doen? Of nou ja, is dat iets wat je aangeleerd krijgt? Nou ja, punt is, kijk, wij zijn jurist. Dus wij zijn gewerkt om te kijken met regels. En dat geeft houvast. Dat is natuurlijk allemaal veel makkelijker. Daar heb je houvast aan om te bedenken van, is dit moreel allemaal wel verantwoord? Ja. Want ja, er is geen boek waar ergens in staat wat moreel verantwoord is. Dat zal voor een deel uit jezelf moeten komen. En dat kan voor adviseurs natuurlijk ook best lastig zijn, want uiteindelijk wil je toch geld verdienen voor de klant. En de klant wil meestal zo min mogelijk belasting betalen. Maar ja, als we daar in de opleiding al helemaal op die lijn ook zitten, dan wordt het ook wel heel moeilijk om later in je latere beroepsleven daar nog anders tegenaan te gaan kijken. En ik denk dat we daar wel een slag kunnen maken. Ja. Jan van der Streek, is dat wel een herkenbaar verhaal? Je hebt als belastingadviseur gewerkt. Nou ja, ik vond het vroeger ook heel erg leuk om het lek van de eeuw te hebben ontdekt, om het zomaar te zeggen. Dan vind ik het ook wel leuk om dat te publiceren. Dat er vervolgens een maatschappelijke discussie over staat. Of dat de wet gewijzigd kan worden. Maar ik denk dat we in onze studie het kritisch denkvermogen van studenten op ethisch vlak zouden moeten activeren. Want ethiek begint met discussie erover. En nu is het een soort fiscaal puzzeltje. Hey, als je deze twee bouwstenen op elkaar zet, betaal je geen belasting. Ja, daar speelt nog een andere vraag. En als die niet aan de orde wordt gesteld, dan wordt die ook nooit beantwoord. Dus het aan de orde stellen is stap 1, denk ik. Wat is bijvoorbeeld de toeslagaffaire nu? Is dat reden om in de opleiding daar veel meer over te debatteren? Of eens kijken van, jongens, hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Hoe kan het ook anders? Nou ja, als je kijkt, er zitten natuurlijk snel aan belastingontwijking bedrijven die heel veel geld verdienen. Maar aan de hele andere kant van het spectrum zijn er ook mensen die zwaar de dupe zijn. Kijk, als het gaat om het bedrijven van wetenschap op het gebied van de inkomstenbelasting en de toeslagen, dan is ook onze focus natuurlijk techniek, de regeltjes. Ja. Maar daar zou je ook breder naar kunnen kijken. Ja. Naar de verhouding overheid-burger, vermogensongelijkheid, draagkrachtbeginsel. In hoeverre zijn dat soort leerstukken van belang op het gebied van de inkomstenbelastingen en toeslagen? En hoe werken die uit? En daar is nu minder aandacht voor. Nee, eigenlijk dat doen we alleen bij een inleidend college. Maar dat is niet een rode draad. En dat zou meer een rode draad moeten zijn. Want als je ik zit natuurlijk meer van veel meer afstand te kijken. En dan denk ik, als je dus hebt bij bedrijven, dan leer je van, hey, als we dat steentje op dat steentje leggen, dat is interessant, dan kunnen we het net even anders doen. En bij de toeslagenaffaire is het natuurlijk heel erg, nee, dit zijn de regels, heeft zich er niet aan gehouden, punt. Daar is op geen enkele manier volgens mij gekeken naar, als we dit steentje nou op dat steentje leggen, dan komen we op iets heel anders uit. Nou, het is denk ik best lastig om te analyseren wat daar nou fout is gegaan. Maar eigenlijk is mijn achterliggende gedachte van, in hoeverre speelt het grote geld gewoon een hele bepaalde rol hierin. Ik ben bang in de agenda-setting, over welke onderwerpen wordt er nou geschreven, dat het grote geld best een hele grote rol speelt. Want je ziet ook eigenlijk dat in de toeslagenaffaire de fiscale wetenschap het grotendeels heeft laten liggen. Daar is heel weinig, misschien zoveel niet, nou laten we het houden op weinig over geschreven. Terwijl over de belastingen van grote bedrijven en rijke particulieren wordt heel veel geschreven. Want ja, daar zijn ook heel veel mensen mee bezig. Ja. Dus daar zit ook een hoop kennis daarover. Het is ook wel logisch dat er over geschreven wordt. Maar dat is toch nog niet hoe het hoort. Ik bedoel, wij worden gefund uit belastinggeld. Dus we zijn in feite in dienst van de maatschappij. Dus mensen mogen toch van ons wetenschappers verwachten dat we ook aan dat soort fenomenen toeslagenaffaire, dat we ook daar aandacht aan besteden. Want wordt het wel gevoeld door studenten die beginnen aan de opleiding? Hebben die wel de maatschappelijke sensor van, hey, dit is iets, of het dan gaat om de belastingontwijking of gedupeerde van een toeslagenaffaire, wat maatschappelijk gezien steeds onwenselijker wordt, in ieder geval door een deel van de bevolking? Dat is een goede vraag. Ik denk dat studenten in de eerste jaren nog heel erg onbevangen zijn. Maar naarmate ze natuurlijk het einde van hun studie naderen, en een scriptie gaan schrijven en al in contact komen met belastingadvieskantoren, dat misschien de focus wat meer verschuift naar hun eigen carrière in plaats van het algemeen maatschappelijk belang. En dat is ook prima. Ik wil alleen ze meer weerbaar maken en meer een kritisch vermogen aanleren om daarmee om te gaan en je mannetje straks te staan als je de universiteit verlaat. Dus ik denk, ja, ik denk dat studenten over het algemeen wel de wereld willen verbeteren. En dat is ook goed, die onbevangenheid, die jonge onbevangenheid. En die zouden we meer, die zouden we op dat terrein veel meer kunnen bedienen. Ja. En hoe dan? Gewoon door het debat aan te gaan? Of zou je echt in de, gewoon echt letterlijk in de colleges, in de boeken, de literatuur dingen moeten veranderen, aanpassen, toevoegen? Nou, ik denk dat onze voorgeschreven stof diverser kan. Dat denk ik. We zijn ook van plan om zogenoemde classroom debates te organiseren, waarbij studenten advocaat van de duivel over een keer gaan spelen ten opzichte van elkaar, om de argumenten boven tafel te krijgen. Dus het bouwen van constructies kan niet het enige doel zijn van de opleiding. Nee. En dat gevoel heb je nu wel eens dan? Nou, ik denk dat de afgelopen decennia het fiscale recht vooral instrumenteel is geweest aan het vestigingsklimaat. En dat belastingontwijking werd gezien als van ja, we zetten de deur op een kier voor belastingontwijking, want dan trekken we bedrijven aan. Ja, ik denk als dat de focus is, dat een verkeerde is geweest. Wat natuurlijk ook wel nu nieuw is de laatste jaren, nou al een tijdje, misschien 5 à 10 jaar, is de belangstelling vanuit de maatschappij voor belastingen. We zijn heel vaak voor pagina, het fiscale recht. Mm-hmm. Vaak met inderdaad fiscale constructies van grote bedrijven, ja, of de toeslagenaffaire. Dus de nieuwe regels worden nu ook vooral geïnspireerd door druk vanuit de maatschappij, doordat er in de pers veel aandacht is, de Kamerleden die er aandacht aan daarom besteden. Daarom vroeg ik eigenlijk, zijn studenten daar gevoelig voor? Nou, voelt men dat ook? Ja, daar zijn ze wel gevoelig voor. Maar wat voor ons ook interessant is, dat er gewoon een hele nieuwe groep is die ook geïnteresseerd is in de belastingrecht. En daar willen we ons ook wel op gaan richten. Kijk, we hebben nu een opleiding speciaal voor fiscalisten. We willen ook een opleiding starten, een minor, dus een opleiding van een half jaar. Mm-hmm. Voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in de fiscale techniek, maar wel in die discussie. En die willen we dan materiaal aanreiken aan de hand waarvan ze die discussie beter kunnen voeren. Dus wat kennis over het fiscale recht, maar ook eens kijken wat vindt de economie over het belastingrecht. Hoe kun je nou empirisch onderbouwen of een bepaalde regel goed is voor het investeringsklimaat. Hè? Dat argument dat adviseurs vaak gebruiken om voor nieuwe loopholes te pleiten. Ja. Maar ja, hoe toon je dat nou aan? Hoe kun je daar onderzoek naar doen? En ik denk dat daar wel een nieuwe interessante markt ligt. En daar willen wij ons op gaan storten. Ja. En dan dus met elkaar in contact brengen ook. Dat is de volgende stap. Want is dit heel erg Nederlands? Het op deze manier ook vormgeven van de opleiding? Nou, in het buitenland zie je vaak dat belastingrecht iets is wat je na je studie gaat doen. Dus dan heb je gewoon een opleiding als accountant of als jurist. En dan ga je later in de avonduren je specialiseren in het belastingrecht. En dan gaat de focus een beetje op compliance, het naleven van regels liggen. Terwijl in Nederland zijn we een van de weinige landen die belastingrecht echt al vanaf je eerste jaar kun je bij economie of bij rechten, fiscale economie, fiscaal recht kiezen. Dus we hebben eigenlijk een hele fulltime opleiding via academisch belastingrecht. Daar zijn we wel uniek in. Ja, dus onze belastingadviseurs zijn ook bekend over de hele wereld, want ze weten meer van het Amerikaanse belastingrecht dan de Amerikanen vaak zelf. En langsgekomen in een stadium dat je denkt, zijn we daar nog trots op, Jan Flegeert, of niet? Ja, dat stadium had ik een tijdje geleden. Ik ben 10 jaar geleden geswitcht. Ja. Eigenlijk vanuit die gedachte. Echt vanuit. En toen had ik nog kleine 20 jaar te gaan in mijn werkzame leven. En toen dacht ik ook van ja, als ik nou straks terugkijk, ben ik al eigenlijk trots op wat ik gedaan heb. Mm-hmm. Toen heb ik uiteindelijk een vrij drastische conclusie getrokken. En toen ben ik wel anders gedaan. En ben ik fulltime wetenschapper geworden. Ja, want het antwoord was dus nee? Het antwoord was eigenlijk wel nee, ja. Ja. Is nu, waar ligt nou de oplossing? In die opleiding aanpassen of toch ook wel in belastingwetten aanpassen? Of een combinatie wellicht, Jan van der Streek? Nou ja, uiteindelijk, kijk, belasting wordt geheven krachtens een wet. Een inspecteur kan niet, omdat hij vindt dat je blauwe ogen hebt, je een hogere aanslag opleggen. Het moet uit een wettelijke regel volgen. Dus als je wilt dat mensen eerlijk belasting betalen, zul je eerlijke belastingwetten moeten maken. Maar ja, die eerlijke belastingwetten, die worden ook in hoge mate beïnvloed door fiscalisten. Ja. En die worden weer gevormd door onder andere door wat wij ze leren. Dus ja, ik denk dat wij daar toch als universiteit een belangrijke rol in hebben. Dus moet je hoop richten eigenlijk op een nieuwe aanwas studenten. Ja. Nou ja, en op de onafhankelijke rol van de wetenschap. Ja. En dat is ook wel een thema. Want je aangeeft, veel collega's zijn ook werkzaam. Er zijn heel veel mensen die ook een ander belang hebben, die ook bij een kantoor werken of bij de belastingdienst. En is dat een must of is dat een wil? Vrij. Nou, het is geen must. Het is natuurlijk wel zo dat wij beperkte middelen hebben. Er zijn gewoon een hoop mensen die het leuk vinden om dat te combineren. Maar dat leidt er ook wel toe dat bepaalde onderwerpen maar mondjesmaat of niet aan bod komen. Ja. Of dat er onderwerpen vanuit een klantbelang belicht worden. Ja. En dat is wel problematisch. Ja, ja. En daar moeten we ook al wat aan doen. Ik kan het zeggen. Ook dat is een punt ter verandering. Hubert Smeets, belastingmoraal in Rusland. Nog een interessant om te bespreken. De belastingmoraal in Rusland is vrij laag. Dat is ook de reden waarom ze daar een vlaktax hebben van slechts 13%. Op inkomstenbelasting, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd met BTW, winstbelasting en een belasting die geheven wordt op basis van blauwe ogen. Dus niet op basis van de wet. En dat is ook een van de redenen waarom veel Russische staatsbedrijven de weg naar Amsterdam heel goed weten te vinden. Want ja, we hebben in Amsterdam natuurlijk de hoogste gebouwen in een wijk staan die geld verdient met allerhande constructies. De Zuidas. En daar zijn Rosneft gevestigd, staatsoliebedrijf. Gazprom, staatsgasbedrijf. Daar was tot voor kort een spaarbank gevestigd. Daar is een van de belangrijkste telecommunicatiebedrijven van Rusland gevestigd. Die zijn er allemaal gevestigd en hebben allemaal advocaten en accountants. Die moeten voorkomen dat ze te veel belasting betalen. Respectievelijk die het mogelijk moeten maken om te investeren in het buitenland. Dus wij zijn heel erg instrumenteel aan het Russische staatskapitalisme, om maar zo te zeggen. In die zin, en de kennis dus die er ook is. Is nog even een duidelijk slotakkoord van Hubert Smeets. Wat ook weer de noodzaak misschien van de verandering en aanpassing van de opleidingen aangeeft. Zeker. 690 pagina's, begreep ik, zijn de belastingwetten. We kregen van de luisteraar een berichtje van als je even de belastingregels door wil gaan, dan ben je 690 pagina's verder. Ik ben bang dat het wel meer is. Nog meer. Maar dat is voor de opleiding dan vervolgens. Succes met jullie missie, zogezegd. De twee Jannen, Jan Vlegeert en Jan van der Streek. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Jelmer Koper, onze quizkandidaat, de eerste deze week. Welkom, Jelmer. Ja, goedemorgen. Uit Zandvoort kom je. Ja. En een radioliefhebber ook. Je maakt ook zelf radio? Jazeker, bij de Zandvoortse lokale omroep. Kijk eens aan. En wat doe je? De techniek of ook presenteren soms op zaterdagochtend. En dan, wat is het voor programma wat je doet? Interviews met alle actualiteiten in Zandvoort. Politiek, maar ook evenementen die worden georganiseerd. Nou, nu gaan we de quiz over niet alleen over Nederland, alles, maar de hele wereld. En alles wat je kunt bedenken kan zomaar in die quiz voorkomen. Dus ik hoop dat je een beetje hebt kunnen studeren dit weekend erop. We gaan beginnen. Succes. Ja. Het aantal coronagevallen blijft alsmaar stijgen. Het gaat op het moment hard met de besmettingscijfers en met de opnames van patiënten in de ziekenhuizen. En dan heb ik direct weer het gevoel, oh nee, daar gaan we weer. Ziekenhuizen willen dat het kabinet actie onderneemt, omdat ze vrezen dat de zorg anders vastloopt. Het kabinet lijkt geen reden te zien om vooruit te lopen op maatregelen. Er was namelijk een piek verwacht na de eerdere versoepelingen. De ziekenhuisbezetting loopt door corona op en ook het aantal besmettingen gaat omhoog. De coronabezetting in ziekenhuizen is weer op het hoogste niveau sinds het begin van welke maand dit jaar? Begin juli. Ja. Wat zei je? Een N of juli. Een L? Juli. Een L. Ja. Het is juni. Okay. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 748 coronapatiënten. Hoe heet het PvdA-Kamerlid die zegt dat het onverantwoord is dat het kabinet blijft afwachten met mogelijk nieuwe maatregelen, dat nu die coronacijfers staan? Adje Kuiken. Ja, inderdaad. De PvdA vindt dat het OMT sneller bijeen moet komen om advies te geven aan het kabinet. Dus ook over het stijgend aantal coronagevallen. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen publiceert vandaag zijn rapport over de gaswinning in Groningen. Jaren na de eerste aardbevingen zijn de gevolgen van de crisis nog steeds niet goed opgelost. Als ik goed kijk, dan zie ik dat er zo ontzettend veel overheden zich mee bemoeien. Hè? Volgens Van Zutphen hebben de gevolgen van de aardbevingsschade alles weg van een nationale crisis. En is het dus ook niet meer dan logisch dat we die zo behandelen. Ja, en volgens de nationale ombudsman is er wat dan nodig voor afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen? Die moet ik even gokken, meer geld? Nee, het gaat om één specifieke minister of staatssecretaris. Okay, die zich echt alleen met dat dossier bezighoudt. Hoe heet het rapport van de ombudsman waar die aanbeveling in staat? Pas, weet ik niet. Het heet Verscheurd Vertrouwen. Volgens Van Zutphen heeft de overheid in de coronacrisis laten zien dat het snel beslissingen kan nemen en dat het aan het geld niet kan liggen. Dus dan moet het nu ook actie ondernemen. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? De dokter hier heeft uiteraard gekeken en zegt, je bent oké, maar ik wil het wel even in het ziekenhuis even een fotootje laten maken. Kijken of alles oké is. Dus dat ga ik even doen. Dat is Rico Verhoeven. Zeker. Hij verdedigde zaterdagavond zijn titel in het zwaargewicht door Jamal Ben Sadiq in de vierde ronde met een technische knock-out te verslaan. Nog meer succes voor de Nederlandse sport dit weekend. Max Verstappen won in de Formule 1 de Grand Prix van welk land? Amerika, ja. Verenigde Staten. Ja. En daarmee heeft hij nu 12 punten voorsprong op zijn concurrent Lewis Hamilton. Zoek er nog een persoon uit de actualiteit. Dan moet je zien te raden aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je dat weet, hoe meer punten je ermee verdient. Dus geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Vanaf nu heb ik een duo-baan. 3. Want ik ben stokoud. 2. En een drankje mag ook al niet meer. 1. Tijdens officiële gelegenheden moet ik voortaan worden bijgestaan door een familielid. Daar moet je het mee doen. Meer aanwijzingen heb ik niet voor je. Ik heb echt geen idee, sorry. Nee, Hubert? Nee. Nee. Weten? Ook geen niet? Idee. Zijn wel? De Queen. De Queen, Queen Elizabeth, inderdaad. Ja, zo voortaan door een van de kinderen of kleinkinderen worden vergezeld tijdens officiële gelegenheden. Die kunnen dan invallen als zij op het laatste moment zou moeten afzeggen. Ja. Stokoud, ze wordt steeds vaker gesignaleerd met een wandelstok, vandaar die aanwijzing. En haar lijfartsen hebben het advies gegeven om zo weinig mogelijk alcohol nog te drinken. Dat zijn de aanwijzingen verklaard. Dat is wel jammer, want daarmee staat jouw punten het al nu op 3 voor de factor. Dus daar gaan we ook mee de tweede ronde in. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wat voor apparaten mogen advocaten niet meer meenemen naar de EBI in Vught? Dat zijn laptops. Ja, hoeveel punten bedraagt de voorsprong van Ajax op PSV? 3 punten. 4 punten. In welk Afrikaans land lijkt een coup-poging bezig? In Sudan. Inderdaad. In welke Amerikaanse stad werden dit weekend 11 schilderijen van Picasso verkocht? Los Angeles. Las Vegas. Ja. Was het? Hoeveel ambassadeurs wil de Turkse president Erdogan uitzetten? 9. 10 heb ik staan. Welk natuurgebied heeft een Dutch Design Award ontvangen? Weet ik niet. De marker Wadden. Tegen welke Italiaanse oud-minister is zaterdag een proces begonnen? Weet ik niet. Matteo Salvini. Uit welk land komt de winnaar van de Rotterdamse Marathon? België. Ja. Wat voor soort winkels betaalt volgens de Consumentenbond vaak te laat terug als klanten spullen retourneren? Webshops. Ja, inderdaad. Ja. Uit welk land kwamen de gebruikte medische handschoenen die aan de VS werden geleverd? China. Thailand was het. Welke bond vraagt om meer coronamaatregelen vanwege de stijgende besmettingscijfers? De ouderenbond. Ja, inderdaad. In welk land is een veelgezocht drugscrimineel opgepakt? Weet ik niet. Colombia. Wat was de uitslag van Barcelona-Real Madrid gistermiddag? 2-0 voor Real Madrid. Ik gegokt, maar het was 1-2. Okay. Barcelona had nog wel 1 doelpuntje gemaakt. Vraag 15 kwamen we niet aan toe. Welke serie zorgt voor een enorme piek in het dataverbruik van Netflix? Ja, dat is Squid Game. Ja. Squid Game, inderdaad. Ja. Heb je zelf gekeken? Ja, zeker. En? Ja, echt schokkend. Je keek hem in één dag uit eigenlijk. Dat is gek, ja. Hè? Eigenlijk vind je het vreselijk en toch blijf je dan kijken. Ja, dat veel is veel mensen het. Zo ervaren, volgens mij. 5 punten. 5 vragen had jij goed in de tweede ronde. Maal de factor van 3 kom je op 15 punten. Nou, dat is niet zo hoog, denk ik. Ik denk niet dat het hoog genoeg gaat zijn. Vorige week meegeluisterd, die hebben wat meer punten. Ja, er waren meer punten, ja. Inderdaad. Niettemin...